سورۃ البقره او مخکې د آل عمران نه نازل شوی دی. ترتیب کې اټم دی او په نزول کې 88 آیات دی. 75 آیاتونه دي. لز پکې رکوعات دي. اول آیات کې لفظ انفال ذکر دی ځکه سورۃ سورۃ الانفال وي. د دې سورۃ د مخکې سرابت په ډیرو طریقو سره کېږي شي. لکه مثلا مخکې سورتونو کې مسله توحید ثابت او شواب په دلایل عقلیه او سره صورت انعام کې او نقلیه او سره صورت اعراب کې نو دې صورت کې وای چې نملی نو وسوسه جنگ وکا او جنگ بر دې مسلې د پاره کې چې توحید عام شي او شرک ختم شي. یا مخ کې صورت کې دا انبیاء علیه السلام د مخکینو انبیاء واقعات ذکر شو. نو دی صورت کې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم واقع ذکر کوي تفسیر سره. یامخ کې صورت اخر کې وو اذا قرئ القرآن فاستمعوا له چې قرآن لسته کې غوغوته کې دی. نو دی صورت کې چې سو قران ته وګ دی دغه په آیت ذکر کړي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا ایمان باندې مضبوطي. هندا درې طریقې سره وت یاد داود سورته بیان د قتال فی سبیل الله چې د الله د دین د چتوالي د پاره او توحید د چتوالي د پاره تاسو جنگ وکړي دا خلق سره چې سوګ دین انکار کوي بیان د قتال فی سبیل الله. دا سورت خلاصه ده نه چې سورت کې اول د 15 صفاتو بیان ده او منځ کې اول کې درې اوامر دي فتقوا الله واصلحوا ذات بینکم واطیعوا الله دا درې اوامر دي. بیا 15 صفات ذکر کئ د مؤمنانو. بیا واقعه د بدر ذکر کئ. بیا واقعه ذکر کئ د میدان د جهاد د پاره چې کله ته میدان د جهاد ته ورځې مدغه قواعد ذکر کئ. اول قانون 15 سم آیت کې ده چې ته د کافر نشان اړه آیت 15 سم کې وایي یا ایها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار چې دا کافر سره په میدان جنگ کې میلاو شي مشابه ته ناله مخامخ مقابله وکړي دا اول قانون شو. دویم قانون اطاعت د الله او د رسول بکې هندي سینه چې جنگ کې ته د الله او د پیغمبر دشمنی کې آیت شلم کې یا ایها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله التي کې بام توحید سنت کی وی شرکیات و بدعات نه بزان ساتي اطاعت بکې د الله او د پیغمبر بمنی فل خواهش بنه چلے. دریم قانون آیت سره رشتم کې د امیر اطاعت بکې یا ایها الذين امنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم دا امیر خبره منا چې جهاد تری بیاي زګه به جهاد کې استاسو ژوند ده. پنځم قانون ذکر کوي آیت ویشتم کې چې خیانت بنکه یا ایها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون مال غنیمت کې به خیانت نکه دیگر ټولو خلقو حقوق دي. پنځم حکم د تقوا آیت یو کم درش کې یا ایها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فتح کغوالی د لانه ویریګه. او شپږم قانون هغه دانه چې میدان د جنگ کې وته د الله ذکر کې آیت 45 کې یا ایها الذين امنوا اذا لقيتم فئا فثبتوا وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون کدا غواړي چې مال فتح راکړې شي نو ذکر الله کوا کنزلی وری کې غړې وړې بنوې غاني بجاني بنغه کې هندا سره دې زماني حکومتونه خو ندي چې عین د مرګ په کې هم بتا د غاني بجاني غږي او اخرنه قانون وم قانون آیت 70 کی راضی اغه امیر د پاره دی او مخکی د پاره ته پره یا ایو النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى امیر ته دغه حکم ذکر کای داو قواعد شوش پک ادا به ذکر کی دار صورت امتیازات شو ازل کی جہاد چکیږي د کافر سره او د اسلام د دشمنانو سکیږي نو د جہاد د پارا مخکې نه سمرا تبدی منازل لی اتو کول پکار دی اول دا چې انسان ځان کې تهذیب الاخلاق راولي ټریننګ د مجاهد اغه توي دویم تدبیر المنزل د کور اصلاح وشي سلورم سیاست المدن د ملک وشي هندادری خبر اول کی دی تهذیب الاخلاق تدبیر المنزل سیاست المدن چکل ٹریننگ وشو کور صحیح شو ملک برابر شو نو بیا به یو لخکری دا غی دا پار وصول لی صورت آل عمران کی دا غی ذکرو شو نو بیا میدان دا جہاد دا پارا اصول دی صورت کی ذکر کئی جہاد دا جہد ندے جہد ویل شی کوشش او مشقت تا او پا شریعت کی انسان چی خپل مشقت او کوشش خرچ کی دا دین دا اچتوالی دا پارا آغا که پا مال سرائی که فنفس سرائی او که بزیادتوالی ردلی ده مسلمانانو سرائی بیا یو جہاد دے او بل قیتال دے نو جہاد چی دے دا پا دیار لس قسم دے قیتال دا غی اعلا قسم دے اچت زکاول جہاد دا پار سلور مراتب دی یو جہاد النفس دے دویم جہاد شیطان دے دریم جہاد الکفار دے سلورم جہاد الظالمین دے اول مرتبہ دے نفس جہاد کول لی بیا دے نفس جہاد کول پا سلور قسم دے یو الجہاد فی تعلیم الہدا و دین الحق دے نفس دا جہاد دے چی تا قرآن ازدکی سنت ازدکی صحیح دین ازدکی غلط نا قرآن او سنت ذکر ازدکول چی تا تا حق معلوم شی سملار معلوم شی دا یو جہاد شو یو قسم شو جہاد النفس دویم قسم دا جہاد النفس الجہاد فی العمل بذالک العلم چی کم علم تا ازدکو نوز دا پا خپل عمل کراولی یواز علم سر انسان نخلاسی گی ترسو چی اغا خپل عمل کی نیراوستے نو دویم قسم دا جہاد النفس دا شو دریم الجہاد فی الدعوت بذالک العلم چی کم علم قرآن سنت تا از دکڑے دے نو بیا دریم جہاد او دریم قسم داشو چی دا خلق تا بیان کی او بیان گران کار دے حق و عل مشکل کار دے حق پا خلقو تریخ لگی اگر کمل غلر اولی نہیں انتا جی حق بیانے ستا دشمنان بسیوا کی گی نبی علیہ السلام پر میلو رحم الله عمر یقول الحق ترکه وما له من صدیق اللہ دی پا عمر رحم وکی حق وی دا سی حد تیر سوالے دے چیسو کے دو سام نشتا حق خبر خو جی تکی نو خلق بستا دشمنان کی گی انسان الگ خپا کر زیدو زنانی تپوسو کو بچیا ولی خپے ویا بھئی حق خبر کوم نوار سکرات قاری کی جو خپے منو ویا بچی دا ولی دا سی خلق خوشی دی چی تا حق خبر کے و تا تا قاری کی ویا سی کم تا تا حق خبر اکڑن تبا منا تا اس قار شی ویا سنگا ویا سی داوی ما چی تا زنانی زی سڑای ما تا نزما موری نزما نیائی نمی خوری نمی تروری ستا خو زما سی دا خبرو حق نشتے تا زما سی ولی خبری کے نو آغی وی اللہ دی میرا اتکتا خدا مرگ لائقی حق خبر ماندی خلق خبر کی گی نو دریم قسم دا جہاد و نفس داشو چی دغه حق خلقو تا بیان کی نو سلورم قسم دارے چی حق تا بیانے نو دا موه چې خلق به تاسو ګولونه کړی خلق به تاسو تکلیفونه رسي پتاو پتوې لګي نو صبر کول پاغه تکلیفونه باندې پاغه مشقتونه باندې چې د حق په بیان کې راځي دا سلور قسمه جهاد د نفس دی او جهاد شیطان دا په دو قسمه دی اول الجهاد فی دفع شبهات شیطان جهاد کول په د پکولو د شبهو د شیطان کې چې شیطان به قسمه قسم شبهات راولي کله یو قسم کله بل قسم کله یو قسم کله بل قسم نو تدا غي مقابله وکي کله متا شرک یاخته کوي کله بدعاتو کې کله رسمونو ریواجونو کې کله ګناهونو کې کله سي وسوسه نو دا غي مقابله کول او دویم الجهاد فی دفع شهوات من شیطان چې شیطان متا خواهشاتو کیا چي دا غي مقابله کول دا دو قسم جهاد دي شیطان سره نو سلور او دوش پکشو هندریم چې جهاد د کفارو دی نو دا د کافرو سره جهاد کول دا به سلور قسمه دی په ځل باندې چې د کافرو خلاف به سوچ فکر کې په جواب باندې چې جواب داو خلاف استعمال مال دا به لګي نفس میدان ته به وزي ځان به قرباني کې چاې ته قتال وي او جهاد د ظالمانو سره په درې قسمه دی پلاس او په جبا او پزړه پلاس منکر بد متغیر کې په جبا بداغي خلاف کې پزړه کې به سوچ فکر کې بایکاټ نو سلور قسمه د کفارو سره شو لس شو او درې د ظالمانو سره نو دیار لس قسمه شو قتال به کې اعلی قسم دی بیا قتال کول د کافرو سره جنگ کول هنو د مسلمان د پاره یو مملکت پکاري مملکت کې دری خبرې دي یو ملکداري بل ملکداري او بل خلافت ملکگیری مقصد هم دی چې یو ملک ځان له حاصل کړي پاکي به شدت کې سختی به کې او چې الله تعالی اسلامي مل درکړو نو ملکداري هغه ته وایي پاکي به د خلقو سنرمي کې او بل یو مرکزیت چې هغه ملک وي خلیفه وي چې یو خلیفه د خلقو نظام چلی بیا دغه جهاد چې قتال ورته وایي دا یکدم چا سره نه کیږي چې سم دس بس چا سره جنگ کوا بلکې دا غي طریقه دا ده چې کوم خلق د اسلام دشمنان دي انکار کوي نو هغه نه به دعوت ورکړي چې اسلام راوړی د اسلام محسن به بیان کړي که اسلام یې راوړو بیا جنگ ته ضرورت نشته خو که اسلام یې نه راوړو بیا به ورته وایي جزیه ورکوي د مسلمانانو عام قوانین ومني ټیکس ورکوي حفاظت به تاسو کوو نو که ټیکسونه او جزیه ورکوله بیا هم جنگ ته ضرورت نشته د مسلمانانو په ملک به د امن ژوند تیاري موږ ته څه وایو خو کنه اسلام راوړي نه جزیه ورکوي نو دا اوس اسلام ختموي نو او دا هغو سره جنگ دی دا اقدامي جنگ دی ته وایي او دې ته ازدحامي جنگ وایي یو دې پای دی چې کافر حمله کړله نو به ته مقابله کې دفاع به کې او مجبوري ده باقی بیا د خنور خبر ته ضرورت نشته لکه هغه امریکا دیار لزره کلومیټر فاصله ته کړل تر هغه ته ته سره غلې خو مقابله وکي بیا جهاد کله فرض عین کله فرض کفایه وي هکې یو ځای کې کافران وي او مسلمانان داغو سره برسره پیکاری او کافی کیږي نو نور ذمہ ساقط شو داغو په کولو خو کاغه نه کافی کیږي نزدې خلکو باندې بیا لازمیږي او چې هغه نه کافی کیږي په ټوله دنیا باندې بیا لازمیږي دا جهاد دی جهاد چې کله وو مسلمانانو کې دا جذبه وا نو مسلمانان با بادشاهي زندگی تیری نور قوم نه با تابع زندگی تیری او چې کله جهاد ختم شون بیا بد دیو غلامی کوي او هغه به بادشاهي کوي کافرانو هم دا وو د سیستو چلو چې مسلمانانو کې کم حکمرانان دي او عوام دي د ټول نه جذبه د جهاد وېستا او جهاد له داسې یو نوم ورکړلو او داسې انداز سره بدنام کو چې د شادګردي وای توریزم ورته وای مسلمان هم وای موږ د توریزم خلاف کو کافر هم وای موږ به خلاف کو یعنی دی هم موږ د جهاد خلاف کو هغه هم کو دا داغو مقصد هم د جهاد دی او هغه دا نه بز معلوم کړی دی چې تر سو پورې به مسلمان کې جذبه د جهاد وی کافر وای مون ژوند د خوشحالی نشته رولې اګه هر قسم کافر دی علم مون د خوشحالی ژوند تیرو چې د مسلمان نه دا جذبه د جهاد وباسو مسلمان کې چې جذبه د جهاد وا حکمران کیم وا لکه څنګه چې د عثماني خلافت بادشاہان خلیفګانو د زینې نور بیرګل خلیفہ مخ کې تلو او جنگی دوبا او داسې سخت جنگ به کولو چې ترکی سپاهی با یو کسو او سلور وړ طرفونو ته د هغه دشمنانو د بدانوي ځای واجب سخت مقابله به کوله نو کافر په لړزانو پیرو جزیه به راوړي ټیکسونه به راوړل مسلمانانو ته به والا کول او خپل بچي د مسلمانانو نه راول چې هغه دی راغه او د کول به پدی باندې د مسلمان جون دا د عزت او چې کله مسلمان جهاد پریخې دی حکمرانانو پریخې دی فوج ساتي ناغسله ساتي ټوله خزانه پاغي لوټ کړه هغه دی له ساتي چې بس مسلمانان فکرش کې او مسلمانان یو بس رولي دا فوج جديد پاره دا مهترین فوج خو دی له چې دا به د اسلام حفاظت کوي دا به د اسلام د پاره جنگيږي د پاره نه چې دا مسلمان کرش کوي او دی خپلې طریقې کې یو خلک خپل منځ کې اړم کې او بیا سیار واچي او قتلې به دا صورت چې نازل شوی دی د کې واقعیا د بدر دا نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله هجرت وکړو مدینه منورې ته او آلتی الله پاک یو معمولی وانت کې حصہ ورکړ حکومت ورکړ شو یو میل مربع حکومت دومره زمکوا نورو ارزه کې کوپر کوپرو نبی علیه السلام مدینه کې یو داسې زندگی تیر کړه چې کوم مسلمانانو هغه رونه کړل او کوم چې يهودو دا وسره معاهده وکړي بیا اطراب کې د دین خدمت جاری وو او چې کله مامن مسلمانانو ته میلاو شو یو حکومت زید امن نو بس حکم وشو چې تاسو اوس خپل انتقام اغیستی شي نو د بدر نمخ کې داسې وړې وړې سغزګانې شوې لکه ابوا شو ابواد شو او بلم داسې یو سریه چت تلوه خو باقاعده جنگ نه و شوی باقاعده جنگ چې شوی و نه د بدر جنگ و چنانچه د بدر دا خصوصیت ته چې دا اوله معرکه ده په اسلام کې نه دینه مخ کې باقاعده جنگونه نه شو اسی سریه وي او یا شو کې وي دا شو وي سبب د دې دا شو چې قریشو بنده شام تجارت کولو ځکه شام او وخت کې متمدن ملک وو د ابو سفیان قافله شام ته تریوا ا قافله واپس د شام نه راتله لکه روایت د ابن عقبه ابن عامر کړي او د قافله چوانو په دې کې ډېر غټ مالو د قریشو 50,000 دینار دغه مالو او د شپږ لاکو درهمو په اعتبار سره اوس دغې نه په اربونو روپۍ جوړیږي په قافله کې سلویخ یا شپېته کسان مشران پاکی بازی اهم شخصیات لکه عمرو بن العاص شو مخرب بن نوفل شو او ابو سفیان دغی مشرو سل پاکی وخانو نبی علیہ الصلات والسلام صحابه کرامو سره مشوره وکړه او د رمضان میاشوا چې دا قریش چې زمون خلاف دا چت چت ټوپونه وای نو دا پدې مال مغرور دي چې دې سره دا مال دې دولت ته نو کستا سو خوخی دا قافلې لټکاو چې دا مالی قوت ختم شي بیا و دې زمون خلاف دا چت چت ټوپونه نه وای صحابه کرامو هم دا خبره خوخه شو چنانچه نبی علیہ الصلات والسلام په دولسم د رمضان د مدینه نه وته او دا جهاد ته وتل په هر چا واجب نو اختیار چې څوک زی او که څوک نزی په دې وجوانې خبرې هم ډېرې خورې نه شوې سبازی کسان واته چې دا لخر مقدار بیرسقیا مقام کې چې حساب شوی هو. نو قیس ابن ساسعاد بیان موافق 313 کسانو شپا کې 275 سلویخ انصارو او شپیته سد پاسا یو سل شپیته سد پاسا دا مهاجرو. نو ټول هم دغه سد پاسا شپیته دا مهاجرو نو ټول هم 314 کسانو او یا پکې وخانو او په هر اوخ باندې درې کسان به نمبر په نمبر سوریده. نبی علیہ السلام ابو لبابا علی رضی اللہ عنہما دیو د نبی علیہ السلام سره شریکو په اوخ باندې کله چې دیو متلا نو علی رضی اللہ عنہ د الله پیغمبره ستا بزه بزه پیدل زم او تسوریگا. خو نبی علیہ السلام وی ته زمانه ډیر طاقتور هم نه او نه داس د چیزه ثواب ته نه محتاج. نبی علیہ السلام به په نمبر کې وسه پیدل دو دیتا مساوات محمدی صلی الله علیه وسلم وی چې عمل کې مساوات راولي دسنه چې ملکیت کې مساوات راشي. هندو سا سنو دوس غری وی شپق توري وی دار دیو هغه اصلي هوا. هم بل طرف تا ابو سفیان چې کله خبر شو چې مسلمانان زمون د لوټ کولو د پاره راوتی دي او دا اطلاغتا این زرقا مقام کې وشوا نو آغا یو شاه سوار تیار کړو زمزم ابن عمر دا غنمو او شل مسقال اغل ورکلل چې دا غینه سا کافی 2000 درهم جوړیږي او د هر ملک ډیر روپی او آغا مکه ته اولیگو آغا چې مکه ته لاړو نو په یو عجیب طرز باندې مکه ته داخل شو د خپلې اوخي پوزې پرې کړې وا او غوږې ولم پرې کړو خپلې جامې سری کړې مخې ته وشاته او کم کجاوه چې ونو هغه پاستر کړې وا په اوخه باندې او داسې انداز کې به چې کله څوک راغلو دا د خطرې حالت پو. کله چې زمزم ابن عمر په دې طریقه باندې مکې ته داخل شو نو په مکه کې یو شور ګډ شو چې څه چل شوی دی خلق ټول را غون شو هغه ورته هم دغه اطلاع ورکړه چې زر عالم ابو سفیان را ولېږلم او که خپل مال بچ کول غواړی نو راوځئ جنگ ته. د مکه خلقو تیاری شروع کړه او په درې ورځو کې تیار شو او هغه کسان چې کم مشتبه وو نو دا به ځان سره په زور بوتله. دغزی بنو هاشم چنانچه عباس رضی اللہ عنہ د ایزان سے پزور راغسته او د نبی علیہ السلام ترو عقیل لتر زوی او طالب اگر ابو طالب بچو د ایزان سے پزور راغستریو. کافران 1000 لخر تیار شو 200 پاو کی اسونو 600 خانو زنانه ایزان سرا را روانه کړوی دمی ابو بسندری ویلی د خپل خواندانو د تیزولو د پار په هر منزل باندې با لس او خان د دیو د پار اعلی لیدل او لس او خان د زرو کسانو کار کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د مدینې نه د خالی په ورځ اوتو دولسم د رمضانو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام اوتو نو قافله چې کوم د شام نه راتله د ابو سفیان هغه د مشهور لار پریښود او د ساحل له سمندر په لار باندې شو گویا کې د مسلمانانو د قبضې نه وته. نبی علیه الصلاۃ والسلام خبر شو چې د مکې نه یو لخکر جرار یو لوی لخکر جنگ در روان دی. خبره بالکل الټه شوه ځکه مسلمانان چې په کم نیت وتی وو هغه بدل شو. چنانچه نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو سره مشوره وکړه چې څه کول په کار دی. آیا جنگ کو او که واپس کیږو؟ ابو ایوب انصاری زهوی چې موږ د جنگ د پاره نو راوته او موږ کی طاقت شته اوس موږ له واپس کیدل پکار دی. ابو بکر زهوی چې په الله اعتماد کو او جنگ کو. عمر زهوی چې په الله اعتماد کو او جنگ کو. پدې مینز کې هنداز څخه خلک غلیو او سبداز خبره کیدا نو مقداد رضی الله تعالی عنہ پاسې دو په جذبه کې تقریر وکړلو چې اے د الله پیغمبره الله چې تا ته کوم حکم کړی دی هغه جاری کا مونږ بس تاسو ریو زماري په الله قسمی مونږ تا ته هغه خبره نکو څنګه چې بنی اسرائیل موسی علی السلام ته کړوا چې کله موسی علی السلام هغه ته د جنگ خبره وکړه نغور ته اطلاع شو ستارب دی جنگو که مونگ بناسیو مونگ تا توایو چی زد تو او ستارب اندی هموی او مونگ بمده سرائیو او که تا مونگ تاو کم که تر بلکل برکل غیمات پوری چی دا حب شک کلیو زگی نم دینو ام مونگ زو دا دا جوش تقریه چی وکللو خلقو که امداسی جذبر آلا نبی علیہ السلام ور تر دیر دو آگانی وکللی عبدالله ابن مسعود رزن هم ایزه او پس خدم چی کاش دا بیان ما کرده وی نبی علیہ السلام می خوشاله کرده وی خو بیا هم نبی علیہ السلام مشوره غستا اصل خبره دا و چې انصار غریب نبی علیہ السلام بار بار تپوس کو چې تاسو سره ایدا ولی زکه چې نبی علیہ السلام کله هجرت کولو نو انصار دا ویلو چې مدینه کې څوک راتلل نمونږ بستا حفاظت کو خو بار ته کته وتی بچا پسی نمونږ با اندغه وخت کې تاسو له وزن نشته نو انصار چوفو چې نبی علیہ السلام کله بار بار تپوس کو نو پوښو نو سعد بن معاذ دا دا اوس قبیله مشر او پاسیدو اغام په جوش کې تقریر وکړلو چې اے د الله پیغمبره مونږ پتا ایمان نه وړې مونږ وایي کړل پدې ته چې سوي هغه حق دی مونږ تاسو سره لوز کړی دی اطاعت په هر وخت کې تا دې چې الله سه حکم کړی دی هغه جاری کا ازما دې په هغه ذات قسم جیته په حق لګلې کته مونږ تدا حکم کې چې دریاب ته ودانګې نو هم مونږ دانګو او ستا خلاف بنه کو او زر دې چې الله پاک وتا ته وخی اغه سچ پاغي باندې ستاسو سترګې زمونږ طرف نه غشي ان شاء الله بو زمونږ د الله په نوم چې چرته ستاسو خوخی دا تقریر چې کلاغه وکړلو نو انصار هم جذبه کړلو بالکل زمونږ دغه سخه خدا نبی علیہ السلام ورته ډیره دعاګانی وکړلې او خوشاله شو نبی علیہ السلام چنانچه نبی علیہ السلام فرمایل چې jihad د دې سره کو بیا د عام خلکو دا خو خوا چې هغه قافله چې کم د شام ناراضی چون کې داغوس اسلحه دومره نشته داغوس جنگ کو خدا الله خو خداوا چې دیو دغه قوم سره وجنګیږي الله به دیو نصرت کوي کم چې مکه نه راغلی بل طرف ته چې کله ابو سفیان د قبضې نه وتون کې شنو هغه په ابو جهل پسې پیغام ولېګو چې ابو جهل واپس کله کر مونږ خلاصو ابو جهل په غرور کې او ډېر په تکبر کوي چې نه نه واپس کېږم خامخا زمبا او دا دی خلق خواه تا بزان رسوم یا مقابلی لره شکرانن التی با شراب اس کم دمی با گڑه کم جشن باو کم او دیو تخیم چه اندر پار بیادی سیوانه کی تکبر کرا غی نو بدر مقام ترا غی او مسلمانانم دغه طرف تلاڑا دا قدرت شانو ابتدا پدا سی ترتیب سوشوا بدر دا دا دینی منورین سا اتیا میل با پاسی لبانی دی دا دی یو کوی نوم دی بیا غا علاقه به دی مشهور شوی وه مشرکین مخکې صحیح میدان ته را رسېدلي وو او مسلمانان چې لاړه نو هغه داسې شګلوړی شان ځای وو اوبو باندې هم هغو قبضې کړې وي مسلمانانو طرف ته اوبام نه وي او ډېر یو خفګانی وانتې صورت شو الله مهرباني وکړه د شپې د ټیم نه باران وشو چې باران کله وشو صحابه کرامو ځان اوبه را جمع کړې کم ضرورتونه چاغو تراغلو هغه به پوره کړل او د مسلمانانو طرف شګلوړو هغه وچ شو کافرانو طرف چې کوم عام میدان هغه خټه شو الله دا امداد راولي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سپونه برابر کړل د شپې سوکۍ پرې موقع خاص کړ لوې پکاروا چې نبی علیہ السلام سوکۍ وکي ځکه صحابه کرام چې کلا میدان د بدر تراله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مو نبی صاحب کرام نبی علیہ السلام توید الله پیغمبره دلته مونږه تا د پاره یو ځای جوړو پاکي بته ولاړی ک الله مونږ له پته راکې نو مونږه غزه ترازو او قبل پر ز الله دې نه کی شکستی نو مونږه تعالی یو سورلی تیارو تیز رفتار ته پاغه سوري کې مدینه ته بزان رسې زکه چې کم خلق مونږ په مدینه کې پریغلی نو د دا اغم داسې محبت ته څنګه چې زمونږ دې او ته پته وي چې جنگ شروع کیه بخامه خراتله نو اسینه چې هغه خپشي ته ځان الته رسې دا رای د نبی علیہ السلام خوښه شو چنانچه یو مناشان جوړ شو او منا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام هم کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار پیری ته ولاړو په دغه شپه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټوله شپه الله ته پریاد وکړو یې جړل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوکې کولا او نبی علیہ السلام بداوی اللهم ان تهلك هذه الاصحاب لن تعمد الله کدا ډله ته ختم کی ویوستا بندگی نشی کړي او دومره جاری وکړه چې نبی سم صادر دوګینو غرزیدو او بکر صدیق رضی اللہ عنہ په سراغه اینا الله پیغمبر بس کا تاړي رضاری وکړه الله بستا جاری خامغه قبول کړي سار چې شو نبی علیہ السلام سپونه برابر کړل د جنگ د پار مخکې وخت کې جنگونه چې کېدل نو د هغې به پنځه حصې وي خی طرف گسی طرف مخکې طرف شاده طرف منز جنگ ته خمیس هم وي کسان ولاړ دي عجیب عجیب واقعات دی کې شو دي عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چې نبی علیہ السلام مونږ ودرولو زما په یو طرف کې یو الک ته دغه نو معاذ ابن جموح دی او بل طرف ته الک ته دغه نو معاویز ابن عفرا دی دا دوانه رونو او دیو چې جنگ تر اغلو نو پاجیبان داز راغلو یو کشر او بل مشرو نو چې کله نبی علیہ السلام ته مخامخ شو نبی علیہ السلام وی چې دا یو خیر به مونږ بوز لګ مشر دی او دا بل کشر دی نو کشر هاوی نبی علیہ السلام ته چې ته دا مال پر زول راواله کدا ما راواچو زه راواچم خو ټیک د نه بزم کوم راواچو نو بیا مان بوزي نو په وخت کې وته وی چې ته خاصم پیغمبر منظور کړي خو ځان راواچو ماته نو اډوان رونه چورل داسي جذبه وا او دا د افرا زنانه و دغه بچیو او دغه زنانه د خصوصیتو چې دا هغه سلور بچی د یو خاون نو او درې د بلنا او دا ټول په دا وخت په بدر کې شریک شوی وو نو بس هغه مشر او ته ځان راواچو نو دیم منظور شو دا دوانه لکان عبدالرحمن ابن عوف وی زما خوا ته ولاړو وای ما چې دی وړو ته وکاته وای چې خپه شو مچیره کاش یو کس خو پکې غټ وای کنه دا خو دوانه زما خوا ته واړه بچی ولاړ دي او تجربه نه شری بس جنگ وکي وای زه په دغه سوچ فکر کوم دا د انصار ولکانو نا یو الک ما ترا نږدې شو وای ما ته وی چې کاکا ته بوجهل پیژنې وای ما ورته وی چې پیژنم سولې ته پوس کې وای سي ما ورې دلی چې هغه نبی علیہ السلام ته کنځري کوي او ردی بدی وای او اسلام ته نو ما د الله سلوز کړی دی چې کله مې ولیدو نو پرېدم به نه یا پی ځان وژنم یا به دی وژنم خو پرېدم به نه دا مې لوز کړی وای هغه لا خبره نه ختم کړ چې هغه بل ما ته وی کاکا ته بوجهل پیژنې هغه هم دې خبره وکړه وای دیو دا خبرې کولې په دې کې ابو جهل هغه د خپل قوم مخې ته راوتی و او دا ولي والو داسې په تکبر کې ګرځېدو وای ما ورته وی چې وریرونو هغه ابو جهل هغه دی تاسو یادولو وای دا خبره سه و چې دواڼو ودنګ او چې ورل هغه ته ډېر قیسې مسې کولې چې د زمیندار بچو د پلان کې بچو خوا دی او بس دواڼو غرب شو د مخې سه بیسته گزار وکړلو او دوانه را خپل توري نبی علیہ السلام ته وخودلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوانو توري وکتی وی تاسو دوانو وجلې خو اصل گزار معاویز ابن افرا کړو نو انعام غل ورکو چې دا تا وجلې عبدالرحمن ابن عوف وی زه حیران شوم چې ما څه سوچ کول او دا سمره بادرانو خات دا دوانه لکان بیا بدر کې شهیدان شو دي دغه سبندي چې وشوه نو مخکې وخت کې دا مې قانونو چې د جنگ ګرم شروع کېدو نه مخکې به هغو یو وړه غوندې کې پرزول کول نو اتبا شیبه ولید راووته او یې میدان ته شي پتونان یې وټپول نو انصار ورته سید راووته نو هغو تپوس وکړو تاسو څوک یې موږ انصار یو وای نه تاسو واپس شئ زموږ د تره زامن نه وباسئ نو نبی علیه الصلوۃ والسلام آواز وکړو حمزه علی ابو عبید دوانو لب ټول لب کوي را پاسې یو ورشي چنانچه حمزه رضی الله چو نو آغا عتبه قتل کړو او علی رضی الله شیبه قتل کړو او مقابله ول او د ولید او د ابو عبید توري وبسو چری دي ابو عبید زخمی شو صحابي دي نو چې کله علی رضی الله او حمزه رضی الله خپل کسان قتل کړیو نورالا او اغا ولید قتل کړلو او ابو عبید چون اغه راخ کو خپل ملګرو لې راوړو اغه زخمی شویو زخم حالت کې اغه دا شعر ویلو ونسلمه حتا نسرع حوله ونسلمه حتا نسرع حوله ونزهل عن ابنائنا والحلائل مونږ با ځان د پیغمبر چا پیرا قربانی کو نه زامنو پرواساتو نه د گیندو سه پرواساتو چنانچه الله مسلمانان لپت هور کړله او آسمانی مدد د ملائکو امراغه او د غلک کسان چې درې سو دیارلسو سو سامانو سه کمو د غلکو کسان الله پاک فتح مبین ورکړه او یا مشرکین قتل شو او یا گرفتار شو او صحابه کرامو کې شپږش یا شپاړس خوشا کسان شهیدان شو او دا اولنۍ فتح کن جنگو دا د رمضان په میاشت کې شوی وو هو لسم د رمضان په دویم کال هجرت باندې الله کله چې جنگ وشو مالی غنیمت مسلمانانو پلس کې راغې ډیر مالو نو مسلمانانو مینځ کې اختلاف جوړ شو روایت د بادر زیاهو کی راضی چې خلق درې ډلې شو یو هغه خلقو چې هغه جنگ کړو نو هغه د مالی غنیمت زمو حق دی ځکه موږ جنگ کړی دی دوی ما غډل وا چې هغه مشرانو او په طرف ولاړو اوی زمو حق دی که تاسو پته کړل زمو په وجام کړل او درې ما غو چې د نبی اسلام حفاظت د پاره هغه مرکز مونږ ټینګ کړل چې موږ نه تاسو چرته کولای شو زمو حق دی په مال کې داسې اختلاف د الله نه خوښ د صحابه یو داسې جماعت الله تیارو چې د آئنده خلقو د پاره نمونه وي نو اول کې الله پاک بالکل د دې طبقه تکړه چې مال غنیمت ستاسو دی چا نه دی دا د الله او د رسول دی چې کله ذهنونه صفا شو نو وروسته بیا پوره قانون راغې لسمه سپاره کې والم انما غنیمتم چې مال غنیمت تاسو حاصل کړی نو دا په دې طریقه تقسیموي هم بیا د کافر نه چې کمال واغسته شي هغه د پاره لفظ د غنیمت امرازي د پیم رازي د نفل امرازي مشهور دانه چې غنیمت هغه ته وای چې په جنگ سره کمال حاصل شي او پی هغه ته وای چې بغیر د جنگ نه حاصل شوی وي او د نفل په دواړو اطلاق کیږي دغه د نفل اطلاق په انعام هم کیږي چې کمانډر بازی کسانو ته داغو په کارنامو هغه ته ورکی لکه اوس هم حکومتونو کې داسې ورکوي تمغه د جرأت ورکوي او د شهادت ورکوي داسې قسمه قسم نه تم وي نفل نو اول د آیات کې هم د دغې بیان دی یسألونک عن تپوسکستانا عن الانفال په باره د مالی غنیمت کې قل الانفال ورته ووایه چې مالی غنیمت لله خاص د الله دپاره دی او رسول د پیغمبر چې دی ذهن صفا شي فاتقوا الله نویرې گئی د الله نه اخلاص ځان کې پیدا کوي واصلحوا او اصلاح کوي ذات بینکم د خپل درمیان اختلاف مکوي پیدا دشمن ته رسیږي دشمن کوشش هم دی چې مسلمان اختلاف کې واقع کی واطیعوا الله او تابعداری کوي د الله او رسوله او د رسول الله ان کنتم مؤمنین که چرته تاسو مؤمنان اوس پنځه او صاحب ذکر کوي د مؤمنانو انما المؤمنون الذين بشكا مؤمنان اكسان دي اذا ذكر الله كل جيات كريش الله فاك وجلت قلوبهم نرفيق لدي وزرنا يرى في رازي ده الله پا ذكر سرا پدي ويرى رازي جذبانا هن جدا بي خودشي او هو هو كي ننزل لكي يرى رازي خوف الهي پا كي رازي وجلت قلوبهم يريق لدي وزرنا ده خوف الهينا او دا کم چې د ذکر په وخت کې پاغوبانه جذبې راځي او دا هو هو کوي نو دا اکثر هم هغه چې دا هغه ریاکاری او دا شیطان ولو ګوته ورکړي وي دیو جن تفسیر قرطبی داسې خلق باره کې سخت الفاظ نقل کړلی. هنجه شیطان خپل غوت را دیو شرمګا کې ور کې نو بس پزان دیو نه پیږي بیا. او چې حقیقتن په دیو جذبه راځي نو دا جذبه دیو د بلې په سر پزان راوړي یا د کوی په غاړه دی راوړي داسې دوکې دی. او څوک به سپیشان غپا کوي او څوک به ځان جامیش لای او څوک ځان راچي او څوک به ګډا کوي هو ټولم دغه دی. یو به ته دا سندره وي نور په ځان دا جذبه راولي او څوک سجدی لګي غیر الله ته. دا ټول چلونه دي د خلقو سره دوکې دي او مال ته چلول دي. شیخ القرآن رحمه الله وی چې کله هندوستان دیوبند ته تلو ما نو زما عادت داو چې ما ځان سره ملګریم کتلی وو جمعې په شپه به چوټي وه نو مونږ بالتې تلو او ځای په ځای مونږ بیان کولو. یو ځای کې یو پیرو خلقو وی چې هغه صرف د پان شمې په ورځ باندې وي نور نه وي. وای ما چې دا څنګه پیر دی چې د پان شمې په شپه یو نور نه وي د جمعې په شپه باندې د پان شمې ورځ. وای زه نه وخت د ټیم روان شوم چې زه تلم نو ماښام ټیمو هغه ځای کې ازمري وو چې زه کله ورسېدم شپه داسې لګېدل نو ما هغه په هغه پسې ما دغه دروازه وډبوله نو هغه کولا وکړه چې زه نن وتم دا یو ځای کې پروت دی خواته بیزام ده ما پوره نخې د هغه معلوم کړي او بیا ماخوستن بیرته را روان شوم چې راتلم لار کې ازمری وو. زه حیران شوم اوس څه وکړم که ورځم هسې نه چې ما باندې حمله وکړي که نه ځم خو را روان شوی یم. خیر په الله مې توکل وکړو او بس روان شوم ازمری خپل طرف ته روان شو زه رالم. بله ورځ زه بار ته ووتم چې ما کاته نوم اقه کس کوټ پتلون اغوستی او بازار کې ګرځي ما کلک ونیو. ما ورته وی چې ته خو هغه نه چغه پیری کې بس سړی تو بګار شو چې څومره پیسې دي په کاري خو زمانه قلار شه. ما چې پریدم دی نه زه ستا اطلاع ورکوم ته جاسوسی کې بس هغه چې ورک شوی دی بیا نه پیدا شوی. نو دا ټول جاسوسانی د بل ملک د پاره. نو دغسې یو ځای کې پیرو او د هغه سه موریدانو او اکثر زمونږ دا پښتانه خلق اوسه و نو زه هلته بلاړم ما به هغو سره ګپ شپ جوړ کړی و بیا ما قرآن بیانونه چې زه به توحید مسلې له کله رالم نو دا ټول به چې کوم دنو جذبه پرې راله او جذبه به عجیبه وه ټول به پاسې او داسې به کاږه شو. زما خبره به ایسته تاله شوه ولې چې دا څوک شور کوي نو ته به څه خبره وکړي. په مخه هم دا قصه به دې کوله وایي زموږ سره یو ملګری اوسي لوبالي غوندې وو مونږ ورته لوبالي وي ګپې وو. ما ورته وایي چې هلکه دا دی کیسه خلق دي خو چې زه ورته مسله شروع کوم نه په ځان جذبه راولي او زما مسله ایسته تاله کی. هغه ورته وایي مړه ما بوزا چې زه ورته مسله بیان کوم تا ته شه او مسلې بیانولو ته شه نه دې چل تا ته نه دی معلوم چې ما ریښ صحیح ده ته مسله بیان کړي نو وایي ما له ځان سره بوتلو چې لاړو هلته کې هغه کسانو سره تارو پوه شو ما ور سره دته وکړو چې دا زموږ ملګری دی او ډېر ښه کس دی سي. او چې ښه نو زه درته ګورم چې پاسه بیان وکړو نو دی زه راخوا وګوري سي. نو زه ورته چې بیا وګورم چې لکه پاسه کړه نو دی بیا خوا وګوري تا خو دی چې زه بیان کوم او دا اوس خبره نه کوي. یو مجبورن ما خو کلته کې مونږ سفر کړو چې بیان شروع کړو چې ما بیان شروع کړلو نو چې زه توحید آیت لرالم جو په دې جذبه رااله او چې جذبه رااله چې ټول پاس او داسې ټیټ شو دا لو بالی پاس به یو په دې شاګه دا ګوته ورکې جو نیغ کینی هغه بیا دا بل په دې کې دا ګوته ورکې جو هغه نیغ کینی یا کوم چې غټ پیرو هغه چې وګا ته چې دې ودیش چل کې یاد ګوته نه مخ کیسته کیناست سړی ځام و شرمیدم چې داس څه وکړ. بهرحال بیا به څه طریقه را روان شو په لار زخه پیمه دسه خبرې نه کوم چې دا تا څه قیصه وکړه. دی ما ته وایي څه بوټ سوټ روان یې دیو کې همدا کار په کارو دې جذبې و نو زما په ګوته سله پوهېده دا هسې په ځان جذبې راولي. وجلت قلوبهم د مسلمان صفت دا دی چې د الله ذکر کیږي نو د زړه کې به یې راځي، جذبه پې نه راځي، ځکه به خوف سوا کیږي. و اذا تليت او کلا چې اولسته شي علیهم په دې باندې آیاته د الله آیاتونه زادتهم ایمانا نو زیات کیږي ایمان. وعلى ربهم يتوکلون په خپل رب باندې بروسه کوي. الذين كسان يقيمون الصلاه كدي مزقایمای او مما باجدا سن رزقناو چمور کړي ينفقون خرج کوي. دا پنځه صفات شو. اولئک ذا کسان هم المؤمنون دي مؤمنان دي حقا رشتونی لهم يبدل را درجات درجه ان ربهم پنس درب ددوی ومغفرت او بخنا او رزق کریم او رزق ایستا. چې دا صفات فکراله هم پنځه لتون ذکر کوي د قتال فی سبیل الله لپاره چې دا جنگ می ولی بو کو پتاسو. کما اخرجک الله ستا امداد وکړلو، کما اخرجک لکه څنګه چې ته استلی ربک رب ستا من بیتی کد کورستانه امداد وکړلو ستا، کما اخرجک لکه څنګه چې ته استلی لکه څنګه چې استلی تا در ربک رب ستا من بیتی کد کورستانه بلا قفاقا نو دې ستا امداد وکړلو. وان بشک فریقا یودلا من المؤمنین د مؤمنان لکاریون بدګړون کیو تبعان ځکه جنگ تبعان سوک نه خوخی ار سوک چی وی جادیرونک فی الحق دیو جگڑی کولی استاثر پا حق کی بعد ما تبینا پزدائی نشخ کارشویو انما یو ساقون ایل الموت گوی کی دیو رخی شمرکتا دا جنگ سختی تا اشاره دا وهم یو نظرون او دیو ورطا گوری دا سی اغا سخ حالتو بزدیری نا خود دا جنگ سختی دا سیو وام زگا جی دیو سر سامان نو کسان کمو اول طرف ته مسلح گن قو ویز یعیدو کم اللہ او کل چواده کلوا ساسر اللہ فاک احدت طائفت نیو دو اڈالو خوب کی نبی علیہ السلام صدالہ وزشویو چی پدی دو اڈالو کی با یو استاسو نصیب کیگی چی کم ایوی انہا لکم چی دابوی ساس دا پارا و تود دوناو تازخو گرل ان غیر ذات شوکتی چی ندب دا بیوالا آغا ڈالا چی اسلحا و سرنو از غدار نو تکونو لکم شی ساس دا پارا چی غدا بوسو پیان ڈالا و یرید اللہ او اللہ غختل ایو حق الحق ثابت شی کڑی حق بکلماتی پخپلو کلمو سرا و یقتاو کٹ کی دابر الکافرین موند دا کافرو نو دا اللہ دا خو خواه چی دا کم سرکش کافر دیم دا ختم شی او دا بجاہل ڈالا و ایو حق الحق چی خکارا کی حق لراو یوب تیل الباطل او ختم کی باطل او لو کری حال مجرمون اگر چی بدے گنی مجرمان. اذ تستغیثون ربکم دا د نبی علیہ السلام هغه دعاګانې ذکر کوي چې د شپې د وخت نه نبی علیہ السلام پریاد کول الله ته. پیغمبر ام محتاج دی او متصرف نه دی. اذ تستغیثون کله چې تاسو پریاد کوئ ربکم خپل رب ته فاستجابا نو قبولتیا یې وکړه لکم ساسو دپاره انی چې بېشکه زه ممدوکم ساسو امداد کوم بے الفین پزرو من الملائکتی دا ملائکنا مردفین فرل پسی راتلون کی ڈنے ڈلی برازی. یو پر اشتاہم پورائی دم رضیات تس زورتو اللہ جواب کئی. وما جعلہ اللہ انو گرزولے دیدر اللہ پاک اللہ بشرا مگر زیرے چھ خوشحالی راشی ونی تتمائن ناو دید پارا چھ مطمئن شی بہی پری سرا قلوبو کم ستاسو زرنا. د انسان طبیعت داره چې ډیر اوینی نزلی مطمئن شي ځکه الله زر ملائک راولېګلې او د دریو زرو او د پنځو زرو لوازو پس شرط خو هغه موجود نشو نو درې زرو او پنځه زرو نه دی راغل. کم چې سورتی آل عمران کې تیر شو ومن نصر او نو امداد الا مگر من عند الله تر طرفه د الله نه ان الله بشک الله عزیز غالم دی حکیم حکمت والا. اید یو غشی کم النواز کلا چی پٹکڑه و تاسو لره خوب میدان د جنگ کی آرام راتلل د اطمینان علامه د فتح علامه صحابه کرام باندې خوب راغلیو د لاسونو نه داغو توری غرزیری نو الله دغی علت ذکر کوي امانتن چې دا امنو منه طرف د الله نه د بیان پټیم کې د سبق پټیم کې خوب د شیطان د طرف نه او جهاد کې خوب دا الله دا طرف نه اطمینان علامه ده. و ينزل عليكم او نازل کړه به تاسو من السماء د برنما انوبا لطهرکم چې پاکی تاسو به پدې سره کم ضرورتونه پوره شي ویزه بابو زیان کوم څنګه رزه شیطان پریتی د شیطان ولی رب تعالی قلوبکم چکلا کوال راولی تاسو پزړونو او ثبت به الاقدام مضبوط کی پرې سه قدمونه مخ کی ذکر شو د دې طرف شګلوړو پاو کی دا سورلې نشویتلې نو کلک شو از یو هی کله چې وای وکړه رب کوستا رب الملائکه ملائکه تا انی بیشک زما کوم تاسو سره فثبتوا الذين آمنوا مضبوط کی آکسان آمنو چې مؤمنان دي سألقي زرد چې زبو غرزوم فی قلوب الذين پزروندا کسانو کی کفرو چې کافران دي الرعب یرا فضربوا وهي فوق الاناق د پاسر سټورنا وضربوا وهي منهم دنا كل بنان هر یو بند چنان چې ملائکون جنگ کړو او اوازونه خلق او ریدلیو اقدم حیزوم دادا جبریل دا اسنمو حیزوم مخ کی شعر یو صحابی وی زمان مخ کی کافرو او چی ما وکاتل یو شلق وشو او دارا پریو تو تکشین شو دا دا ملائکو اغی امدادو چی جنگی کڑیو انتظان کی اغا صفات پیدا کا چی کم صحابہ کرامی کو اللہ و ملائک را لیگی او د ملائکو مقابله سوک کو ریشی فیضائی بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی دا بدر فیضات پیدا کا نو ملائک ستا دا نصرت دا پار برا کزیگی ڈری پڑلا ملائکو وحل ذالک دا بی انہم پس سبب دا دی چی بشک دوی شاق اللہ خلاف کلو دا اللہ و دا رسول داغا ومن يشاقق الله وجاج خلاف قد الله ورسول الله ان الله نبشك الله شديد العقاب سخا عذاب ولنه ذلكم دا فذوقوه نوسكيد درا وان للكافرين او بشكوي بد كافرون دپاره عذاب النار عذاب دور اوس قواعد ذکر کئ د میدان جهاد دپاره اول قانون دشمن تبشان غرزه یو خوب جنگی چل چا مجاهدین کئ باقی کله شاگر زیدل راضی خو آغا د تیخت د پاره نه ای اغه جنگی چالی اروس دو طریقې دی الای مستثنا کئ خو نور مده کافر نه تخت نه کلک به ولاړی میدان د جنگ کې یا به پدهمو می یا به شهادت راضی یا ایها الذین آمنو ای مومنانو اذا لقیتم الذین کفروا کلج تاسو میلاو شهید آکسانو سا چې کافران دی زاہپن پا میدانی جنگ کی فلا تولوهم الادبار نماڑا ویدیو تا شاگانی میدانی جنگ نا شاگر زول کبیره دا غٹا گناه دا ومیو علیهم او چاچ وارا ویدیو تا یومیزین پا داورا دبورا وقبلا شا حکم روس رای فقط باب غضب من اللہ خود دو سورتون مستثنا کی یو الا متحرفن مگر مائل کی دن کے یو طرف تالیقی تالین دا پار دا جنگ الا متحرفن مگر مائل کیدن کے یو طرف تا لیکی تالین دا پار دا جنگ او متحیزن یا زی کیدن کے الافیاتن ڈلی تا داس یو کس چی آغاز کیدن کے وی ڈلی تا او ڈلی لرازی پا دغا صورتن کی کشاو گرزی دا جنگی چال دے دا دو مستثنا دی او چی دین علاو چا شاو گرزا والا قد بانم پتا غسرا گیر شو بی غضب من اللہ پا غسکر تر پدا لانا وما واو جاننم او زیر دم جانمی و بیس المسویر او بس زیر دم واپس ای رے آوق جنگو نا مشکلو اوز خو لری لرن پیو بلبان ڈزی کئی آل دیو میدان دا جنگ تدا سرات دا دشمن بتالی دو چی دغ دیر روان زمزم مسلمانان مجاہدین بچی او طرف تو او کپار ببل طرف تو نو کافران به میدان ته درات نو پای کې دیو مداسي وکړل مجاهدینو چې یو کس وو ابا د خپل ډل نه لري استلې او ترپتا دا ردې د پاره چې دشمن دا ګمان وکي چې دا یوازې راځه ورزه پسې دشمنانو پسې رااله چې ګڼ بکل رااله پا یو کس پسې ابا راو دنګل دی خو ادي خو پسې مسلمانان پدې کافرو پسې ورلل نو قتل به کړ دویمه طریقه دا وا چې یو مسلمان بو نو آمد کافر سب تداسی ورنږدې شو چاو بیر اپار شو دی بنیون دی پشا بیر تخپل ډل تراو تختیدو نو دا جنگی چالو. اوسم امریکایان چې افغانستان ترغل یا پخپل بیرکونو کې ناسې پټ نه راوځي نو مجاهدین دا اوسم دا طریقې کوي. هغه داسې چې بس را نږدې شي وسره او جنگونه وسه شروع کی بیا تی غزان پټ کی او په دې باندې شروع کی کنه نه راوځي بیا به دې داسې کول چا بي 52 هغه ته به اطلاع ورکړو نو مجاهدین یې پاغي خراب کړل. نو مجاهدین داسې وکړه چې نږدې به وسه جنگ شروع کړ. نو کله به چې دیو هلیکاپټر یو دغه شون رااله بمباری به کوله نو سو زله دی خپل ملګری وښته نو بیا به بمباری نه کوله اسی رول به کول کته پورته هغه به پیو نو په دې طریقې به قتل کړ. دا چل وی دی جنگ. فلم تقتلهم تاسو نه دی قتل کړل دی ولرا ولکن الله قتلهم لیکن الله وجلی امار مهتا او تانوی رسولی شگی د کافر سترګو ته ازر مهتا کلچتا ویشتی ولکن الله رما لیکن الله رسولی وی. نبی علیہ السلام چې میدان تر اوتو نو شگی راوغسته او شاهت الجو هغه شگی د ټولو کافر سترګو تلاړي او سترګې مرولې مسلمانانو په عمل کړه. نو دا آی ذکر کوي دا د نبی علیہ السلام معجزه وا. وما رمیتا او تانویر سوال سترگی تانویر سوال شگی از رمیتا کرجدی ویشتی ولیکن اللہ رمالیکن اللہ رسولوی سترگو دا کافرو تا ولیوم دی المومنین او چی امتحانو کی پا مومنانو منو ندینا بلا انحسنا خیست امتحان ان اللہ بشک اللہ سمیعون علیم اور ادن کے پودے ذالکم دا وان اللہ بشک اللہ موہینو کمزور کون کے دے کہ دل کافرین چل دا کافر اللہ دا بلیلت شد جنگ. کافران اب ابو جہل چې کله خپل لخر تیار کړو نو د اعتماد د پاره هغه راغې کعبې ته او د کعبې غلاف یې ونیو او دا دعا یې وکړه اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء تنا بعذاب علیم. او دا یو چې کم یو ډله به مونږ کې حق وي نو هغې له فتحه ورکې دی د خلقو اعتماد جوړولو. نو د آیات کې الله د هغې بیان کوي ان تستبتی هو که چېرې تاسو طلب د فتحې کوئ فقط جاکم الفتح نو راله تاسو د فتح و ان تنتهو او که منع کېږئ په خیر لکم دا غوره دي ستاسو دپاره. تاسو فتح غوښتنو دغه دراله که آینده تاسو غلی کېږئ دی کې بهتري ده ستاسو دپاره. وإن تعودوا او کچری تاسو واپس کیږئ جنگ ته نعود نو موږ هم واپس کیږو ولن تغنیا او هرگز د په باندې کی انکم سازنا فیاتو کوم دل سازو شی ان سیزا ولو کا صورت اگر کزیا توی وان الله مع المؤمنین او بشک الله د مؤمنانو سره ده د مؤمنانو ملګری ده. یا ایها الذین آمنو دویم قانون ده چې جنگ تزی خنا فرمانی بنه کې د سینې چې ته jihad ته یو کلین شو د کړي ګرو برت ارس دي خرولي او د یالي مدد چې وایي شرکه نو تعالی وسپته راشي په دغه الله ور کوي موحد لا او چل چې متبیر سنتي. یا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو اطيعوا الله تابعداري کوي د الله او رسول او د پیغمبر داغه ولا تولوا عنه اماوړې نه دي نه وان تم تسمعون او تاسو اوري ولا تكونوا امكيغي كالذين پشاندا کسانو قالو چوي سمعنا من واردو هم لا يسمعون ديون اوريدا اني اسي وي چو امريدا لكن قبل اولينا اوريدل د قبل يدو نو ديول و زورنا وركاي ان بشكا شر الدواب نكارا پس ڈنگرو کیو زند سرو کی ان الله پنس د الله اسمو کانری البکمو گونگیان الذين کسان لا يعقلون عقل نلری پوها بکی نشتا ولوالی من لہو کچری معلوم وی اللہ تا فیہم پدیو کی خیرن خیر لأسمعهم نو دیو تا بے اورول وی دا قرآن بے دیو تا اورول وی دا کی نایر دا دینا چینی پدیو کی خیر نشتا دا اللہ علم کیم آدمی خیر دے خیر نا ہندی سے نا چینی اللہ نا پوئی الله خو پاره څه پوهیږي. خدا الله په علم کې عدم خیر دی نه خیر. ولو اسمعهم او کدیو تواوری هم په داسې حالت کې چې دیو کې شوق نه انابت نه لتولو دیو بواوری و هم ورزون اعراض بکی. معلوم شو دا خبره چې اغا اوریدل پیدا ورکی چې اغا د انابت سروي او د شوق سروي. دریم قانون د امیر اطاعت بکوي. جنگ کې و ار سړی خپل حکم نه چلی. یو کمانډر وای آ کمانډر به کمان چلی یو طرف تا بل طرف تا ټول تباغه اډر کوي. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو استجیبوا لله خبر او منید الله ولی رسول او د پیغمبر اذا دعاکم کله چې ربلی تاسو لما د فار دا سې یحییکم چې تاسو ژوند کوي چې jihad دی. jihad دا د مسلمان ژوند دی. مسلمان به ال ژوند دی پاتې کیږي چې jihad کوي. jihad پرې خو دو دا د مرګ شو. مرګ سره ذلت ژوند بکی. نو چې کله تاسو پیغمبر رابلی علام رابلی jihad تا نو خبره منی او دغه حکم د امیر د jihad دی. وعلم پوشی ان الله بشک الله یحول حایل واقع کیږي بین المرء په منځ سړی کې او قلبه او د زړه دغه کې. مقصد دا نه چې کله انسان د خیر اراده وکي نیکی نیکی نو بس الله حایل شي دنا نیکی ونی شي بیا چې نیکی اراده دی وکړه سیده کوا انه بشک دغه الله چې دی الیه توشرون هغه ته به تاسو جمع کېدی شئ. وتقو تشجیع للجهاد دا چې jihad کوي پری دای ما او که jihad تاسو پری خو دو نو کافر و مسلط کیږي او چې کافر مسلط شو نو بیا تاسو یوم نه پری دی هغه هم نه پری دی چې کم مجاهدین دی کم جاسی په کورونو کې ناسو غم نه پری دی. دا خیال مکوا الله دې نه کې او بیا دې نه کې چې یو کافر قوت په پا پاکستان مسلط شي نو ګونی هغه خلک به پری دی چې هغه وي موږ jihad نه کوو jihad مکوي دا د ټول نمخ کی کرش کوي. دیو جن jihad جذبه به ساتي او jihad تبزي هو تقويري گئی فتنه تند هغه فتنه نه لا تصيبن الذين جنبرسي هغه سان تا ظلم او چې ظالمان دي من کو سان خاص تن خاصه پترنګ دی jihad چې عذاب راشي ټول تبرسيږي. بیا په وجو کلام دام سوزي. وعلم پوشی ان الله بشک الله شدید العقاب سغا عذاب والنه او کتا سوای مونږ لګیو او دشمن ډیر دی وسړیا دا پد او نصرت په لګوال ډیر والی نه دی دا د الله تر طرف نه دی. وذکر یاد کی اس انتم کلج تاسو قلیل لګوي مستضعفونا کمزوری ګڼلې شوی په ارض فزمکه کې تخافونا تاسو یری دی ایا تخطوکم الناس جواب نه تاسو لره خلقا او حکم نو زید درکو اید کو مضبوط اکلای تاسو لګوي یو سو افراد وای او داس یروا چې خلق به تاسو لکه چرګان چې دانی څنګه راټولې دي بوانې تاسو الله د زید درکو مدینه کې حکومت او مضبوط اکلای په خپل امداد په بدر کې او داس په نور موکو کې ورزقکم او رزق درکو من طیبان د پاکونه لعلکم تشکرون دې لپاره چې شکر وباسئ. نو دا غالب کې دل او پتها په کثرت قلت نه نه دا الله په نصرت تا الله چې چا نصرت کوي اکه لگا مينو کامیاب کیږي شي چې نه کوي نو کډيري مغلوب کیږي. سلورم قانون خیانت بنه کوي مالی غنیمت کی مشترک او اشیاء کی او الہی احکام کی. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تخونوا الله خیانت مکوید الله سو الرسول او د پیغمبر سره. وتخونوا اماناتكم او خیانت مکوئی په خپل امانتونو کې او انتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې دا ګناه ده. او کته jihad تنځي هندمال د وژنه چیرې دکان مې ده زمکه ده بچری دا پاتې کی هنو دغه ته نشي خلاصولې. وعلم پوشی انما بشکا اموالکم ستاسو مالونه اولادکم ستاسو بچی فتنه تون امتحان ده ان الله بشکل عنده پنځ دا اجر نازیم اجر دی لوی. یا ایها الذين امنوا پنځم قانون هجه خوف الهی ځان کې پیدا کړي دوه خبرې چې کله رالی په مجاهد کې یو خوف الهی او بل خوف اخرت نه دی نشي په شا کې دی. دویم جنگ عظیم چې کله شروع شوی د برتانیې او جرمن مینځ کې جرمن شکست خوړلې و نو د هغو چې کم ماهرینو او په دې نتیجه ورسېدل چې جنگ چې دی نو دې کې روحانیت په کار دی چې هغه د الله نه یری او د آخرت دا چا کې نه نو جنگ نشي کولی که نه زموږ سره اسباب ډېر زیات وو خو بعضي کسانو غدر دوکه وکړه یره د الله په کې نه وه او د آخرت نه وه نو الله مو ایزان کې یره پیدا کوي یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو ان تتقوا الله کچری تاسو وایری دی د الله نه اجعل لکم نو وبگرځی سوز پاره فرقان فتحا فرقان تاسو به وزلیږئ لکه بدر کې مسلمانان وزلیدل. هيا پاکستان چې کله جدا شو نو کافرو چرته وختل چې دا یو اسلامي مملکتی او دا بقا ولري نو سم د سه جنگ مسلط کو 47 کی قریب او دغه سی 50-52 کی د کشمیر او 65 کی بیا حمله وکړه نو مسلمانانو د اوغ قربانی ورکړي او د مل چې کم صدرو اغا د جذبی بیان وکړو خلقو کی وینه تو دکړه نو مس ملک پد بیا موندا او د اغه نه پاکستان مشهور شو په دنیا کی دا 65 جنگ د پاکستان د پاره دا شهرت سبب او د عالم اسلام د پاره بدر دا یو پیسله کون جنگ وو خو 70 کې چې بیا کمزوري وشو نو هغه لاړو هغه ګټه به بیلات بدل شو او دا غي نرسته بیا داسې کارنامه ونه شو چې یو داسې کارنامه وشي د ملک د پاره دی نیک نامې سبب وګرځي ځکه خپل منځ کې اړم دی فرقان فتح و یکفر لرکیان کم سازنا سی آتی کم بدیستاسو و یغفر لکم بخانا دتاو کی والله ذو الفضل العظیم و اللہ خواند پزلوی دے و از یم کرو بکل لزینا بل علت ذکر کئی دا پار دا قتال فی سبیل اللہ اور تقوان تائج ذکر کئی پی تبار دا وجود عدم سرا اگو رئی چې تقوا چا کی نو الله دا فتح کوي دا نصرت کوي فتح ور کوي او خی مسلمانانو ته چې دا فتح او کامیابی په کثرت او ډیروالی نه ده دا په نصرت غیبی باندې ده. نبی علیہ السلام ته وګورئ چې کله کافران داغه د قتل سازش جوړ کړلو څنګه الله د خپل پیغمبر او داغه د ملګری او بکر صدیق حفاظت وکړلو او کافران داغو خوا ته رسیدلی الله محفوظ وساتل. د دې واقع مختصر حالات داسې دي چې دار الندوه مسجد حرم ته دا نږدې یو ځای و د رقوسی ابن کلاب مکان و اوس دا په مسجد حرم کې داخل شوی دی. همبازې وایي باب و زیادات چې دی نو دا همدقه دار الندوه وه نن سبا وخت کې دا دار الندوه چې وه نو دا د نبی علیه السلام په نکونو کې قصی بن کلاب و د نبی علیه السلام د ولادت نه یو سل یو کم دیرش کاله مخکې جوړه کړې وه او پای کې به د قریشو نه قبایل رجمع کېدل او د دیو انتظامی امورو پیسلې به کېدې چنانچې په قبیلو به کار تقسیم شوی و اختیار د جنډې چې د نورو خلقو سو جنګیږي در خالد بن ولید د قوم سره او د قیدیانو آزادول او قید کول د اختیار د بنو سهم قبیله سو چې د ابوبکر صدیق زمو قوم دی او د خارجي امورو اختیار د عمر ابن خطاب زمو د قوم سره او د زمزم د اوبو اختیار د لد مناپو هنده بچو سره چې د نبی علیه السلام قوم دی او د بیت الله شریف د چابیانو اختیار در عثمان ابن ابي شيبه د قوم سره په دغه دارو ندو کې قائم نلو ای دبا هم تقرون کول قصی ابن کلاب بم کول چنانچه قریش بم رست دیک را جمع کیدل پی صلیب کولی نبی علیہ السلام چه کل مبعوث شو او دحق مسئلے شو روکلو قریش ټول خلاف شو ابو طالب چه ده نبی علیہ السلام ترو اده نبی علیہ السلام پسر ولاړو قریش را جمع شو وای ته د خپل راره پویه کا چې د خپل خبرې پری دي لیکن نبی علیہ السلام وی زب خپل مشن جاری ساتم زنه پری ده ابو طالب وته وی چې راره داخله دي چې کوي زنه شب قلارې دي چنانچه قریش خو غصه شو او بل اخره هغه د نبی علیہ السلام د قتل منصوبه جوړ کړه چمنګ باندې نبی علیہ السلام قتل کو او کچر تا بنو هاشمو هر اپاس دل نور ټول قبایلو سره جنگ نشي کوله نو دیو با دیت واړی موږ دیت ورکو د دې نمخ کی ابوبکر ځاهو چونو هغه قران وی قریش بو هو نو د نبی علیہ السلام نه اجازه طلب کړو چې زه هجرت کوم حبشې ته برکل غمات ته نو دی روان شو پلار کې د عرب یو مشر سره ملاو شو ابن دغنا او یې چرته زی وې زم بس ملک پرې دم حبشې ته زم اور ته وی ته هو انداز انسان چې ستا وتل خیر خبره نه ده ته د خلقو خیال ساتي ډوډۍ ورکې آئے بس تنگ شوئے مزق قرآن ام خلق بانے فریدی زم نو دو واپس کرو موحادے وکڑا ابن دغنا چی تاسو بدت سنوائی او ززی مواری کو خوشرت اداو لگو چی تب قرآن کور کی دن نوے بار تبن راوزی سوقت پورے او بکر صدیق لزاں ہوں دن نکور کی قرآن ویخ وخیر تنگ شو نو دروازی تراغے چی دروازی تراؤو تو نو بیابو تو قریش را جمع کیدل نو خلق خلاف شو ابن دغنه بس لاړه اگر اولو بکر ته وی چار تا خو لوز کړه دے ان بیا زما معاهدمات شو بس پله معاهدمات کزن شمټینګ دي زبې وب چې دی وسکې کوي بار به قران وی ندیو په تکلیف رسولو اراده بیا وکړه چې هجرت وکي خو نبی علیہ السلام وی صبر کوا اوان قریب دے جماعت اجازت می رويږي د هجرت کولو توخي وساته دعا چنانچه ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوخی ساتلی وی بل طرف تا قریش را جمع شو ابو جہل نظر ابن حارث عتبا شیبا امیہ ابن خلف و ابو سفیان دار الندوہ کی جس جرگو کی نبی علیہ السلام خلاف شیطان چو نو آغا دیو نجدی شیخ پس شکل کراغے بارہ لکان ولاڑو اغو دن نپریخو زګدا حساس جرګوا شیطان ورته وسړیا تاسو یې سوې ما ته پته ده ما سم غم دې ده غم کې زمره غلې ما چا دې زما مل ته ده غم راشي الکانو د نوې داسې سړې ده او دا خبره کوي ویره پری دی نو شیطان دنه لاړو ان چې کله دنه لاړو نو رائے یې ستکې دې سکو ابو المختری ابن هشام پکې وې چې زما رائے دا ده چې دا مونږ وتړو ایو کمره کې بیواچو او روټۍ به ولو ورکو په خپله به د ده بار خبره نه کیږي شیطان چې د شیخ نجدي په شکل په جړا شو هو ولې وایي داس رائے نه ده تاسو د پته نشته د ملګري په ځان صبر قربانۍ ابد نه بیا زیات کې سبق کوي نو بل رائے ورکړه ابو الاسود وایي زما رائے دا ده چې دا دې کلی نو باسو استاد شروعی ها شیطان بیا وی دا غلط رای دا اے تاسو ته پته نه ده چې دې سمره اثرناک خبره کوي زما کلی په خراب وي دا به برای زما خلک به خراب کی نو ابو جهل را پورته شو چې رای زور کومه تاسو بس پیږي ابو جهل وی زما رای دا چې مون قریش چې سمره قبیله یو لس نو بنو هاشم نشته نه نور قبلی مونږ یو دا ټول به مونږ را جمع شو یو یو کس د هری قبلی نه او د شپې مونږ په دا حمله وکړو ټول به ایست په تور وو بنو هاشم د ټولو قبلو سره نشي جنگي خامخا دیو بغواړی مال او دیت مونږ به داغي دوچن ورکو شیطان یې بس خبرم دقه ده هغه د دې باندې رای وشو او نبی علیہ السلام ته وی وشو چې ستا د قتل منصوبه ده وزه د ورځې د غرمې په ټیم کې عائشه رضی الله عنها وایي چې نبی علیہ السلام مونږ کره راغې چې چېرته دې ټیم کې نه راتلو او خپل سره پټ کړو ګرمي وه او بکر صدیق څه چې کېناستو نو هغه ته وی چې دا خلق وباسه دا راز خبره ده او بکر صدیق ورته وی د الله پیغمبر دا ټول ستا دي ستا خلق دی دیگه پردی سوک نشتی و چې دې سیده نو بس ما ته ایزن شوی دی او زوبا او بکر صدیق وی د الله پیغمبر ما دو ویخی ساتل یو بستا دا پاری پاگی بات سورلی که نبی علیہ السلام وی ٹک دا خو پا قیمت بیدن عالم آگی وی دا سی مار حال نبی علیہ السلام و سلام او بکر صدیق دا شپی ہوا تا پاگا وخ باندی او امیر ابن پوہره چی دا بکر صدیق غلامو آگی پوی کڑو چی تا با گڑی بیزی دا سی راولی او مونگ با پلانکی ٹیم تال تی رسو نانگار حالات کی بتر آزی چی نبی علیہ السلام دا خوراک سی انتظام ہوشی علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام پا خپلا بستر سملا ولو او سامانتون ورسرو اگر او تورکل چی دا با خلق توالا کی قریش رالا دا کسان دا قتل دا پارا او چی گوری نو علی رضی اللہ عنہ پا کٹ دا نبی علیہ السلام اوڑی را اوڑی دا غټه قربانی دا علی رضی اللہ عنہ چی قتل تیزان تیار کرده دیو چی قاتلون دا اختل را اختل بدلو او بدی انتظار دی چی مونگ با عمله کو نبی علیہ السلام وته او د ټولو په سرونو خاورې چولې وي نه وایون کې راغې وي ستنه اسي پیغمبر خود نه وته له اوسه د ټولو په سر خاورې چولې دي چوکاتونو په سر خاورې چرال حاضر زه ته وي ستام نبی علیہ السلام شوی ما ته پته نشته هغه وو راو وو خو بهرحال اعلان وکړو چوزي د نبی علیہ السلام په گرفتاری پسې او د ابوبکر صدیق په گرفتاری پسې واته نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکر صدیق غزاو ہجرت کیا روان دی او بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چاینی گرم ٹیم کی مونږه وزه ته ورسیدو دا ونی اوسا دا کان یو سایه ما ولیدا هوا سایه کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حمد رب نار پد ٹیم کی نو نالتی کی مونږ لگ دما وکړه ما نبی علیہ السلام ته ته پریو ز بار زم چ سو ګورم شپن کېو نما ته وی چې تا خپل بيزو نه مدرا کې او نما بيزو ولا شل اوخ کی اجازه تو یاد اگر دا خپل غلام هغه امیر ابن پوهره او بیا وې هغه شو د چې ما راوړ نو وبو می پاغي واړو ولي ایخ شو نبی علیہ السلام نه می ورکړه هغه وس ک خې چې هغه ځان مړ کو بیا باقی ما وس کل نو روان شو غار سو تو رسیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور ته چې کله نبی علیہ السلام ورسېدو نو ابو بکر صدیق زمو ما او ته وی چې الله پیغمبر ته صبر کو زا ول نن وزما دغه دا په غره کې غار دې چرته مارانی صحیح هنو چې تا ونه چې چینزا ول غار صفا کوم نو پس دا غینه به ترانه وزي ابو بکر صدیق زمو ورغلو غار صفا کړلو نبی علیہ السلام ته وی راضا کم چې سوریونو په غسرو کې دا یې س کمر یو چرړی مرړی کې خوې خو یو سره داسې چې هغه نه پټېد نو پاک او بکر صدیق رضی الله عنه خپل دا خپا ورننه نیستا او نبی علیہ السلام پریوتو چې نبی علیہ السلام پریوتو د ابوبکر صدیق په ورون باندې سر خو دیو غي کې نو دا هغه سړی نه مار راغو او بکر صدیق یې وچیچو او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا تکلیف برداشت کولو د سترګو نه او کتلی خو نړه کېدو چې نبی علیہ السلام د خوب نه ونوځي خو به اختیار اوس او خلاړ د نبی علیہ السلام په مخ مبارک ولګی دی نه را یخ شو ولی په زما خپل سی وچی چلا نبی علیہ السلام په لاړې پوری په بالکل روغ شو قائب هغه کس چې قریش روان کړي او مشرکینو چې لار ورته وخه چې کم زیت تللی دی قائب لار خوده چې دسی تللی دی اتا چې غاری سور ته ورسو او هغه ځای ته ورسېدل خدن الله پاک دیو نظرونه ور نه وسته ځکه الله امداد کړو. یو روایت راځي کلام دی پی چې جولا الته کې کډای جوړ کړوا او کونتری جال جوړ کړون دی وی چې کدن نه وته خدا کډای بورانه شوې دا جال بو الله داسې امداد وکړو. او دلانی نه ابوبکر کاتنو د دې مشرکین خپل دی خپل دی نبی علیہ السلام ته وی د الله پیغمبره کله کې کته وکاته نو مونږ یې نی نبی علیہ السلام ورته وی تاسو ګمان دی پاغه چا چې الله دا غو سره دا غدری می پاغه دوه کسانو چلای درې می الله به زموږ امداد کوي. هم کافر دا غزینا سو سو زل رااله قائب ته قارم شو چې څنګه دلته ونه چرته لاړو خدا غزینا واپس شو. درې ورځې پس نبی علیہ السلام اوته کافرانو اعلان کړو انعام چکه چاو نیو نو سلو خان بورکو نو سوراقی ابن دوشم چې دا د خپل علاقې مشرو او دومره تیز رفتار او جسل کسان باغنی وو نو بس هغه خپل اسرا روان کو چې نبی علیہ السلام گرفتار کی او ابو بکر صدیق نو چې کله رانیز دی شو نو ابو بکر صدیق شاته او کاتب نبی علیہ السلام ته وی رانیز دی شو او یې مې ریګال اعظم سره ده الله بزنګ حفاظت کوي نو سوراقه اس په زبګه کینن وته نوې وی کې دیشي تاسو ماته بدوای کړی بس دعا را ته وکړي چې زه خلاصم او زه تاسو سره معاهده کوم ا معاهده دا کوم چې زبا تاسو چاته نه خیم چې دوی پرې لارتلی او دا قوم ملګرتو بنه کوم چې تاسو خلاف جنگيږي. نبی علیہ السلام تلاواز واغستو او به ورته دامه وي کیف به کیا سراقا ستا بسرنګ حال اے سراقا چکل د کسرا باوغان ستا پلاس کی راشی او ما وی دالک کی بزما پلاس کی کسرا با راضی نه کاله پس بیا مسلمان شو او بیا غ پارس چې کله پته شو د عمر زهون دور کی نو سراقا خبره کړوا اباوغان د پلاس کی رال. نبی علیہ السلام مخیتلو یو بوډای وا د بوډای کور ته ورسېدو د بوډای په کور کی یو وران زې کی حدیث ته معجزاتو کې راغلی دی پاغه وران زه کې یو بیزه ده او بالکل ټپ ټپ ټپ ده او بکر صدیق ځان ورته وي ستاسو سبسنۍ هغه مو خو د لګې لاسه ډېر ګډوډي. نبی علیہ السلام ایسته اجازه شته چې دا بیزه مو ول شو هغه ورته وي چې دا خو د ډېر خواروالي د وژنې بیزو سره نشي ته دغه کې پرتره پاسې دی نشي وایي ته اجازه ته کوئی اجازه ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله بیزی لورغه بیزه پاسې ده او بیا نبی علیہ السلام سویو چې کله غلانز لګي نو غیخ پیو دې کړې او بس نبی علیہ السلام وله شل شو دې تیزان نه موس کړو او به وله شل او وله ور کړو. نبی علیہ السلام چې کله کور نو وته د بوډای خاوند راغلو ابو معبد کور کې برکات ول ده او شو دې ولید او بیزه روغ ولید ښه بوډای نه تاسو کوی څه عجیب منظر دې چر شوی دی او ورته دي سیو کسان راغلو او د نبی رسول الله علیه بیان کړه ابو محمد وی کسان هم هغه کسته قریش چې یادې زما لاړو است مسلمان شو مغتا بریدا اسلمی بیا د سهم قبیله اگر اوته او د لس اتیا کسانو سره چې نبی علیہ السلام گرفتار کړ او ابو بکر صدیق انعام والی نو جکلا دغه بریدا د نبی علیہ السلام سره میلاو شو. نبی علیہ السلام تپوزو کو مسمو کاستا سنم دے اغه زمان هم بریده دے. نبی علیہ السلام وی بردا امرو نازم کار یخشو مړه نیک پالی وکړه ناوی ته د کمی قبلی سره تعلق ساتي ناغه ورته وی د اسلام قبلی. نبی علیہ السلام وی سالمنا تازم سره صلح وکړه یار ناوی اسلام قبلی کی چاسه وی د سهم قبلی سره وی خرج سهم کا ستا خسنه راوته چې دا خبرې هغه ته وکړي هغه د لس اتیا کسانو سره مسلمان شو او قافله روانه شوه. طلحه ابن عبیدالله د شام نه راغې هغه هم د نبی علیه السلام سره میلاو شو او بیا ورته نبی علیه السلام چې تا خپل امانتونه ورسه وروسته به راځي او په شان شوکت نبی علیه السلام مدینې طرف ته روان شو. چې کله روان شو یو یهودی انصارو ته وې جا جدوکم نکام راغې اغه فزان بد نه غنلوي بالکل جنہ کوي خوشاله وي ما شومان خوشاله مشران خوشاله جنہ کوبا نظمونه ویل د نبی علیہ السلام درا تک په موقع باندې طلع البدر علینا من سنیات الودای وجب شکر علینا ما دعا الله دای سپوږمۍ راوغتا په موږ باندې دا هغه غونډو نه چې خلق ته رخصتیږي واجب دې شکر په موږ باندې تر سو پوری چې خلق الله لرا بلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړو قبا ته. قبا کې سورز ایثارو التی د جماعت بنیاد کې خو دو او د هغې نه پس نبی علیہ السلام لاړو مدینه منورې ته په یو خاص انداز باندې. ما ماخیل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغلی وو توري غاړو ته چولوي او د لارې په یو طرف په بل طرف او نبی علیہ السلام په خپل اوخه باندې سور او بکر صدیق رضی الله عنه سرسته یو ځای د ابوبکر مقام خلق ته خو دو. الله ار صحابي دا خو چې نبی علیہ السلام زما کور کې کی مینا او محبت. نبی علیہ السلام وی چې دا اوخه مامور تر په الله نه ده نو خلاړه د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه د کور مخې ته خپل سټ واچولو. ابو ایوب انصاری ډیر خوشاله شو زره د نبی له سامان واغستو او بره چته وخه جو په خپل ځان نه چت کیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل کور نشته ال تلاړو د جماعت منسوبه شروع کړ د الله د کور خیمه او تاسو ته چې د الله کور مخکې د خپل کور نه ځان لپاره دې کور کې ناسو او د جماعت سوچ وکړلو او بیا غزه کې چې کم علاق زیږې وو ابو ایوب انصاری د بنی نجار قبیله نه او بنی نجار د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ماخیلو نو الته کې نږدې مکوا هغه حاصل کړه او باقي د جماعت بنیاد کې خودو سابق کې مرامو به جماعت جوړولو او دا رجز بیوی هذا حمال لا حمال خمر هذا ابر ربنا واطهر دا خاوري چې مونږ وړو در خیبر خاوري ندی کم چې يهودي وړي دا ډېر پاکي خاوري دي او ډېر پاني کې خاوري دي. او نبی رسول الله بجواب ورکو اللهم لا عائشه الا عائش الاخره فانصر الانصار والمهاجر يفغفر الانصار والمهاجر دې کې د نبی اسلام د هجرت کې سره دوسه توبه کې بم راضي الله د خپل پیغمبر څنګه نصرت وکړلو غیبی نصرتونه زه فزه وایز یم کرو بک الذین او کله چې چل کو پتا سره کسانو کبرو چې کافران دي لیثبتو کا چې وتړی تالرا او یقتلو کا یادی قتل کی تالرا او یقتلو کا یادی قتل کی تالرا او یخرجو کا یو باسی تالرا و یم کرون دی چل کو یم کر الله تدبیر وک الله والله خیر الماکرین الله ور تدبیر کون کہہ رہے زجر ور کئی اغا چاہتا جی د اللہ د آیتونو استہزاء کئی و اذا تتلا وکل چ اولس دیشی علیہم پدی بانی آیاتنا زم گایتنا قالو وی دیو قد سمعنا تحقیق من واردا لو نشاو کم غختل ویل قلنا من ویل مثل هذا پشان ندی من بام دیسی خبری کرده منا او وی دیو ان هذا نيدا الا ساتير الاولين مگر قصيدا ولنودي واذ قال اللهم وكلت ويدو اي الله ان كان كجرتي هذا ذا پیغمبر هو الحق دارشتني من عندي كثار طرفنا فامطر علينا را اور وبم من هجارتن كاني من السماء دبرنا ايتنا يرلم تبي عذاب علي ما عذاب دردون كه وما كان الله ان الله فاك ليعذبهم عذاب ور كده وتا وانت فیم پدا سال کی جیتا بدیو کیے وما کان اللہ انہوں نے اللہ فاک معذب ہم عذاب ورکہ ان کے دیو تو ہم استغفر ان دیو بخن غواری مبصرین وی چی دو خبری وی معنی دا عذاب نا یو دا نبی علیہ السلام وجود آغاو ختم شوی دے فوپاد دا نبی علیہ السلام او سو خبر افات رچ استغفار نو که استغفار چاو اختو عذاب بن رازی او که استغفار نه وختو عذاب سره مخامخ کیږي. وما لهم سیدی ولرا الله يعذبهم الله چا عذاب نور کیږي تعالی پاک هم يسدون او دی من کوي خلقان للمسجد الحرام د مسجد الحرام نه وما كان دیون دی اولیاءه اولیاء د دی متولیان د دی یا دیون دی دوستان د الله پاک چې د جمعه نه خلق من کوي پوښوا چې کوم خلق د دشمن چې کم څوک د جمعه دشمن وي دا د الله دوست نشي کېدی. ان اولیاءه ندی متولیان د دې جماعت یا دوستان د الله الا المتقون مگر پرهیزګاران ولکن اکثرهم لیکن زیات پدیو کی لا یعلمون پیږي دیو به د جماعت بی عزتی کوله د مسجد حرام خواته دیو مونږ په ستريقه کولو پړق به والي او شپېلې به واهاله وما کان صلاتهم او نده منزدی و اندل بیت بخواد بیت اللہ کی الا مکاان مگر شپیلی وال و تزدی و پڑاقی کوالا چی شپیلی و یو پڑاقی کئی دی جماعت بخواد کی دا دیر دا بید بی خبر دی جماعت بخواد کی خلق دا کسی کئی دا رکا پیرانو خوی دی افسوس دا چنن مسلمان کی دا خبر را غلا کرکیٹو نا با کئی نو چیو تر پی اگٹی نو بل و پڑاقی کی او شپیلی با کی بلې یو قصبه کې نه داسي هغه چې کم مهذب خلک ځان ته وایي چې سملوله تلوي نو په سملو کې چې یو خبره کوي ول بس پړق شروع کی دا د مشرکینو طریقه ده فذوق العذاب عذاب وسکی بما کنتم تکفرون په سودا چې کوپرم کولو ان الذين تخويف اخروی دي ان الذين بشکاکسان کبرو چې کافرانې ينفقون دي خرج کوي اموال او خپل مالونه لې سدو چې منه کې خلق ان سبیل الله د لارې د الله نه زکاس لسو کسو کافرو هغه دازي مواره غستی و چې دې 1000 فوج څومره خرچه کیږي دا موږ برداشت کوو او هغه فوج صد پارو د اسلام خلاف نو فسينفقونها زردا چې دغه خرج کې د مالون لرا سمت کوونو بیا بشي علیهم په دی باندې حسرت نفسو ثم یغلبون بیا به دی مغلوب شي والذین آکسان کفروا چې کافر دی الی جهنم یحشرون جانم تبرا جمع کې دی شي لیمیز الله الخبیث چې جدا کې الله فلیت من الطیب د پاکنا ویجعل الخبیث او غرزی فلیت بعضه بعض دی علی بعض په بعضو فیرکمه نو لاندې باندې کې دی درجه میان ټولا دل دلی کی دیو لرٹولو ڈیرے کی دیو لرٹولو فیجا لہون اگر زیدی جرہ پی جہنم بجانم کی اولائی کوم الخاسرون دا کسان دیو تاوانیان دی ترغیب ورکی قل للذین اوایا کسان تا کپرو چی کافران دی ینتہو کچری دیو مناشو یو فر لہم موابکڑا چی دیو تا ما قد سلب اگا چی مخی تیر شو دی وئی عودو کچری دیو واپس شکو پرتا فقد نبتا غصر آمازت تیر شو دا سنت الاولین طریقہ دا ولنو مخکینو خبره ندی مخی تدا وقاتلوهم او جنگ وکي دي وسرا لړاي وسو کوي بعضي خلک کوئی په اسلام کې لړاي نشته د قران نه صفا انکار دي څنګه لړاي نشته د قران کې وایي چې لړاي وکا وقاتلوهم لړاي و ته اردو کې وایو جنگ او جګړه ورته پښتو کې وایي وقاتلوهم او جنگ وکي دي وسرا لړاي وکي دي وسرا حتا تر دې پوری لا تکونه فتنه تون چنوی فتنه شرک ختم شوی نه چې کوبر او شرک تر سو پوری نو ته لړای کې جنگ بکې او دې پتنی مانم دادا چې مسلمان تکلیف ختم شوی نه د کافرو طرف نه او یکون الدین او نشی دین کله ټول لله د الله لپاره پاینین تاو نو کچری دیو منشو پا ان اللہ بشک اللہ بیما یاملو نبسویر پا آغا سچی دیوے کئی لیدن کے دے وین تولو کچری دیو وقت فالمون پوشی ان اللہ بشک اللہ فاک مولا کوم ستاسو مولا دے نیم المولا درخ مولا دے ہم بچکا ان کے ونیم النسویر او خمددگار دے والمو انما غنیمتم اول کی چکم مال غنیمتو الله جل شانه د صحابو نو د مجاهدینو نو واغستو الله او رسول ته والا کلو چې داس بدی کی سنشتا او دا خبر استاد د شان مناسب ندی هندیو جنا او بادر زمو صحابې دے هغه وی چې مال غنیمت کې یو تروا هغه ما راغستا او زمارو قتل شوو ما یو جدا ما ته دغه پیوز کرا کی چې نبی علی السلام لورلم نما ته نبی علی صلوات و سلام وی ان جدا تورا دا نستا دا هند بلچا دا دا را کماتا دا دا اللہ دا پارا دا ما اویز لکی چرا تورا بنن ورکلا چی دست چاتا چی زماو انتی جنگ این دے کڑے او نبا دی لائقی سوق چی تیر شو نبی علیہ السلام و سلام ذرا اوختم چرا شا چی پیغام ما پا سراغ انو بز پیارا شم چی اوہو زماو پزر کی چی کمی خبر دا غلوی کس آغی کی با وحی نازل شوی او پا یارا یارا را روانیم چرالم نبی علیہ السلام و سلام ماتا ہوئی چی اغا تورا نستاوا و نزماوا ادا اللاوا خو اللہ دا قانون ناولی گلو ہون تیوالا پا انام کی ما تراکلا او دا غنیمت اغا تقسیم طریقه و خودلشا حاصل ہم دادے چی دا کافرون کم مال پا جنگ حاصل شی نو اغا با پینزه ایسی شی پینزه ما ایسا و غد بیت المال کی دا بیت المال مساریب تی پینزه دا اللہ نم دا برکت دا پار دے او رسول اللہ وتی ورکی گی او دا پیغمبر علیہ السلام خپلوانو دا پارا دا یتیمانو مسکینانو مسافرو دا پارا بیا دا نبی علیہ السلام حصہ دا نبی علیہ السلام پو پات سر ختم شو دا او دا نبی علیہ السلام چی خپلوانو نو آغو چی نبی علیہ السلام ورکولانو دا نصرت پا وجن چی نبی علیہ السلام پات شو دا نصرت ہم ختم شو دا آغو اسم ساقیتا شو پا دی حیثیت دیو جنا اغول پدی حیثیت نشی اور کولے البتک سوک بکی یتیمانی یا مسکینانی یا مسافر نور کولے بشی خو بدغ حیثیت نشی نو دری اسی وس پاتری دا یتیمانو دا مسکینانو مسافرو دا دا خمس دا مالی غنیمت اغا مصرف تے او ذوی القربا کی نبی علیہ السلام بنی حشم تم اور کولا دا مالی غنیمت نا او بنو المطلب تیم ورکول بنو هاشم بنو المطلب بنو نوفل او بنو عبد شمس دا د یو پلار اولاد د عبد مناف نو بنو عبد شمس او بنو نوفل خپشیو نو عثمان رضی الله د عبد شمس نا او جبیر رضی الله چو دا د نوفل نراغه نبی علیہ السلام تو دا اللہ پیغمبرہ کہ بنی ہاشم لطور کے ندی خمست نظم زکی اعتراض چے چدا ستا خانہ دان دے و دی بنو المطلب لط سنگ ورگی دا خوزم سیو شان دی یا اغول مور کوا کنا منگم پکی ہوئی شریک نبی علیہ السلام وی نا بنی عبد شمس و بنو المطلب پا اسلام او جاہلیت کی دیسو او یو بل ندے پریخے او تاسو نصرت ندے کڑے دا نصرت پہنچ دی نو آگے واپس کڑ چنانچہ مسلام دادا چی دا نبی علیہ السلام و سلام چی کم خاندان دے چاغو تا سادات وی لے کی گی او یقینی پا سنت سا ثابت شی چی دا نبی علیہ السلام خاندان دے نو دا غو دا پارا زکاة صدقی ممنوع دی او خمس کی دا غو حصہ بھائی کم چی دا غو غریبان دی پقرا او کنو نبیا نشتے بکی زگا نبی علیہ السلام و سلام ویلو چی زکاة صدقی دا دا خلق و دا مال خیر دے دا غی زبا خپل اهل نخرم دای په اوس کې الله دې ته خمس الخمس ورکړي او باقی مانده چې کم سلور حصی دي نو دا به د غانمینو په درمیان کې تقسیمي چې کم مجاهدین دي بیا مجاهدین دو قسم یو قسم اغی چې هغه صرف یوازې تله دې جنگ ته او دویم قسم اغه چې ځان سه خپل سورلی هم بولی وي چې چا سورلی بولی وي داغه به دوه حصی وي یو داغه د اس یو داغه او کم چې یوازې تله داغه یو حصہ ده دی طریقے سے تقسیم دمال غنیمت کی او ہر جمال پید نو صورت حشر کی دغی مساری پر رضی انشاءاللہ وعالمو پوشی انما بشک اغسا غنیمتوم چی تازوی پر غنیمت کی واقع لئی انشین دس سیزنا فا انا نو پس بشک اللہ دا اللہ دا پارا خبوسو پینزم دا غی دا اللہ نم دا تبرک دا پار دے ولی رسول او دا پار دا پیغمبر ولی زل قربا دا پار دا پلوانو دا پیغمبر ولیتام او دا پار دا ایتیمان و مسکنان و امنی سبیل دا پار دا مسافر ان کنتم آمنتم باللہ کچری تاسو ایمان را وڑی پا اللہ و ما پا غصا انزلنا چی منازل کرنلی علی عبدنا پا قبل بندہ یوم الفرقان پا ورز دا پار اقرا وستلو دا کافی رو دا مسلمانان مزکی چی بدرو یوم التقل جمعان پا آورز چی میلاو شوی دوڑلی والله على كل شيء قدير الله فرشي قدرت لرن کړي د بدر نقشه دي آیاتونو کې ذکر کړي هم مسلمانانو ته خطاب دي او علم دي از پاو کې انتم چتا سو بالعدوه الدنيا په کنار نه زدي وي مدینه ته وهم او دا کافر بالعدوه القصوى په کنار لري د مدینه نه کافر مکی طرف تاو مسلمانان مدینی طرف تاو ورک مو قابل اسفل منکم لاندی وستا سنا اغد سمندر پغاڑتلا ولو توعدتم کچرتا دیو بس لوز کڑوے لختلبتونو خامغا اختلافم کڑوے فی المعاد پلوز کی ولیکن یقضی اللہ خو اللہ را جمع کئی تاسو بغیر دلوزنا چی پی سلو کی اللہ پاک امرن داکار کان مفعولا چی وکڑے شوے د پرق کې دو لایق واغه لیاهلکا منهلکا لیاهلکا چې مرشي منهلکا سوق چې مړکیږي ان بینتین پس د وځه د دلیل نه چې خبره ورته ښکارې شوی ویاهیا جندشی منحیا سوق جندې کیږي ان بینتین پس د وځه د دلیل نه وان الله بشکل لفق لسمیع علیم اوریدن کې په ده هم بل علت اذ یریکهم الله کلا چی اوهدل تا تدوی الله فاق پی منامکا پا خوبستا کی قلیلا لگا او خوب دا انبیاءو رشتونی وی داغی وجه داوا چی پا دی که کافر دیر لگ کسانو نورو تخوا اللہ بیا روز تا وقتونو کی اسلام نصیب کلو سب آغا کسان چی کم پا کپر ملکی کی دا اللہ پل پیغمبر تا خود ریو نو کی زبرانگلو دا خوب دا پیغمبر ولو اراکهم او کچری خودلی وی تا تا کثیرن ډیر لفشلتم نتازبا بوزدل شوه ولتنازاتم او تازبا اختلاف کړی فی الامر فکار د جنگ کې نو الله تکم خارکه چې زړه ورشي ولکن الله سلم علیکن الله سلامتی را وستا ان تاسو بچ کړی د بوزدل یو د جګړې نه انه مشکد الله فق علیم په دې ذات صدور پرازونو د سینو بلیلت وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ أَفْعَوَقِ أُخُدَلْ أَلَّا تَوْسْتَدُوِيَا وَإِذَا فَعَوَقِ يُرِي أُخُدَلْ أَلَّا تَعْلَا كُمُو تَوْسْتَا هُمْ دُوِي إِذِ الْتَقِيْتُمْ كَلَجْتَاسُ مِلَاوْ شَوِي فِي آيُنِكُمْ پَسْتَرْغُسْتَاسُ كِي قَلِيلًا لَگَا دا کافر دا مسلمانانو پسترگو کے لگ کارے دا وَيُقَلِّلُكُمْ أَوْ كَمَوَلَيَ تَاسُ فِي آيُنِهِمْ نَدِيو پسترگو کے خدا په ابتدا کې د پاره دی چې اریو زړه ورشي بیا چې کله جنگ شروع شو نو خبره الټه شو لمخ کې صورت یې عمران کې تیر شو دي مسلمانان کافر تا خپل دو چن ښکار کېده او کافر مسلمانان ته خپل دو چن نو کافر 1000 مسلمانانو ته 2000 ښکار کېده او مسلمانان 300 کافر ته 600 ښکار کېده نو الله پاک مسلمانانو زړه مضبوط کړو کافرو کې بوزلی رااله فاول کې هر یو کم اولو ليقضي الله چې په سلک کې الله پاک امرن اکار کانه مفعوله چوکړې شوه په علم الهي کې ویل الله الله تا ترجع الامور واپس کې دي شکارونه شپږم قانون ذکر کړي چې میدان د جهاد کې با ذکر الهي کوي غانه بجانه بنوي نغاری به نغګه افسوس داري چې خپل نسبت اسلام ته کې لیکن جنگ شروع کینو پړ سندره باندې شروع کی او بنغاره شروع کی پډوله شروع کی وسنه د الله ذکر وکا یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو اذا لقیتم کل جتاز میلاو شی فیاتن دی وډلی سرا فثبتون مضبوط شی وَذْكُرُوا اللَّهَ يَا دَوَيَا اللَّهَ فَاكْ كَسِيرًا دِرْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اذن پارا چی تاسو کامیاب شایو ذکر اللہ حق عبادت تے چی سمر عبادات حکم اللہ کڑے اند کسرت حکم نہ کئی خو ذکر بارے کوئی دا بڑیر کے دا ہر وقت سے تعلق ساتھی کتیوازی کوری دا کور نباری جمع کی خدا اللہ یاد بستاز لکی کامیابی کی با اللہ اوس پغ ادب ذکر کئ د کامیابی اول ادب دا الله منه پیغمبر منه اختلافات مکوئ واطيع الله تابعداری کوئ د الله او رسوله د پیغمبر دغه ولا تنازعوا او جګړه مکوئ اختلاف مکوئ فتبشلو بوزدیل بشی و تزهبری حکم اولاد بشی بعد ستاسو پینچر بشی دا گاڑی ٹیر چی پینچر شی بیا گاڑی نزی نو دا اختلام دا وجه نتاسو هوا بلاده شی دب دب بملاده شی بیا بکار نشی کواله اری هوا توی مراتی ندب دب دا وزبیرو او صبر کو یعنی مضبوط شی دشمن پا مقابله که ان الله بشک الله مع الصابرين صبر کو ان کو سره دین الله امداد ولا تكونوا امکی گئی کلذین اپ شاندا کسانو خرجو چوتو اندیاریم د خپل کورنا بترن پت کبر ور ا الناس د پاره د خودنی د خلقو هن تکبر انداز کی وتیو اوگی والی او د ریا د پاره و یسدونا من کوله خلق ان سبیل الله دلار د الله نه والله الله پاک بما پاس عملون چې دی کوي موحد احاطه کون کینه و ایزین لو شیطان اعمالهم دی آیات کې دې بیان دی چې کله کافران جنگ تراتلا نو دا یو یره وس پیدا شو چې اسنه نزدې کې د سوراقه قبیله ده ا موقع غنیمت و نگنی او زمو په مکه حمله و نکی مکه کې غسری په زنانه دی او ماشومان دی نو شیطان چو ار سوراقه په شکل کې ځان ځ خپل هغه چر چرګوړي راغستیو خپل شیطانان واړه او جنډه ور سره ده او چې وی را روان دی سوراقه په شکل اراغه دا بجهل په ډله کې یو ځای شو ابو البختری او کافرو سوراقا غل لاس ور کړیو دیسی او ته چې بالکل غره سیرونه کوي زستا سو ملګریم او زبر سه بالکل بجنګ کیم را روانه داسې بنشا چې کله راخکار شو او مسلمانانو صفه ولیدو او مسلمانانو په سب کې ملائک ولیدي نه بس پټی زونه وته پوری کړ بیا چې تټینګې دې شو نو بشات لو ابو المختری نی ولیو نی پریخو بس آغلی ولا تور کرو چو ٹوپ اکنو وی دنگل لخ پولو آغا لخ کر سر وی دنگل پشا او آغا دریاب تور سید دیرینا جنگ وشو کافرانو شکسو کڑلو سوخ پس دا ابو المختری او دا دغا سراق ملاقاتو شو ناو تاوی چه بدر که من کم شکس خوڑای داغی طول سبق تاوی سراقی ولی وی تا اینی موقع که زمون نو تختی دی اوی زغو سر خبرم نیم زغو استاز دو شکست نا یو رز پس خبر شو چه قریشو شکسو خوڑو دا جنگ اڈو ما تا پتن درگی دل چنن جنگ دی اگه حیران شو دا شیطان کهی دا سی انسان غلطی بانی وروا چای چه اینی موقع راشی بی پری دی زګو مونږ وایو الله دې زموږ ټوله حفاظت وکړي چې ګورې دا شیطان دوکيري هندا شیطان دوکي ورکه یو د دوکو هندا پاره کله یو شیخ کار کله ک او په قیامت کې چې عین مقرشه سورتي ابراهيم کې ورسای استو پری چې ما د باندې زور نه کړ ما نه مندل چاره ته ویج ما پس راځي اوس راکا گئی الله وای زین له شیطان او کلا چې خسته کړو دی ته شیطان اعمالهم ندی عملونه ناکار وقال ویلو لا غالبا نشته غالب لكم اليوم پتاز نن رزی من الناس د خلقنا ایسو پتاز زور ور نشته و انی او مشکز جارون مددگار یم لكم استاسو زگاون کیم استاسو مدد کیم او پناگیر یم پلمان ارکلا ترا اتل پی اتان چیو بل ولدو دوڑلو نکسا واپس شو شیطان علاقی بئی پخپلو پندو وقال ویوی انی بیشکز بری ان بیزار من کم ستا سنا انی بیشکز ارائی نم مغصالا ترونا چی تا سنی نئی ملائکی لی دی ملائکو مقابل کا چر ٹنگی گی او سوئی انی اخاف اللہ از دا اللہ نیرے گا ما انی شیطان مو دا اللہ نیرے گا دا طبعی روا والله شدید العقاب او الله سخا عذاب والا دی. بل علت ذکر کوي د جنگ. اذ یقول المنافقون کله چې وی منافقانو والذین آگزان فی قلوبهم مرض پزرون داو کې مرض او شک غرا دوک کړلی ها اولای دی خلق را دینهم د دیو دینا منافقینو د مسلمانانو حوصله خراب وري. معلوم شدا خبره چې څوک دینی خدمات کوي او بل کس دې سینه کوي چې دغه حوصله بزایو کې حوصله شیکنی کې دا منافقی دغه منافقینو کار دی. همیشه دا سه خبره کوي چې دا خلق حوصله پس پاکی پشای کی دیوم دا کولی چې دوکه کې چولې دی خلق دین دا دین په دوکه کې چولې ځان ودی. ومن يتوكل او چا چې توکل وکړو علی الله فالله وانی ان الله نبشک الله عزیز غالم دی حکیم حکمت والا. تخویف او خروی ذکر کوي ولو ترا او کچریته ویني اس پاوخ کې توف الذین چوپات کوي او کسان را کپروچ کافران دی الملائکه تو ملائکه یدربونا وہی با وجوهم ندیو مخونا ادبارهم ندیو شاگانی نو تبا یو عجیب منظر وینی چه بدا وقت دا کافر کم چغی وہی کم کوکی وہی کم پریادونا کئی دا عجیب منظری او دا وینا ورت کی گی وزوقو اوزا کئی عذاب الحریق عذاب سوزا ان کے ذالک دا بما پا سبب داغی قدمت شمخ کلی گلی ایدیکم ساسولا سنو وان اللہ و بشک اللہ فک لے سنه دی بیز الله هی ظلم کون کې لامی د بندیانو سره الله زره بر ظلم نه کوي. تغویب دنیوی ور کوي کدا به آل فرعون دا دوزل ویلې شو یو زل په عذاب کې چې دی حال پشان د فرعونانو دی په عذاب کې او بل زل ذکر کوي په تغییر د نعمت کې چې لکه څنګه هغه نعمت د الله بدل کړو دیوم بدل کړو کدا به آل فرعون طریقه ردی او پشاند فرعونانو دا ولذین او د آکسانو من قبلهم چو مخره دیونا کفرو کو بر کړو بی آیت الله د الله پایتونو فغزو مولا نو ونی ول دل الله پاک بی ذنوبهم په سبب د گناهونو د دیو. ان الله بشک الله پاک قوی طاقتور دی شدید العقاب سخا عذاب والا. ذالک دا بی ان الله بشک الله پاک لم یکون دے مغیرن بدلون کی نعمت تنیو نعمت لرا انعامہ چکڑی ویدغ نعمت علا قوم ان پی قوم باندے حتی تردی پوری یو غیرو چی دیو بدلن کی ما اغا حالتا بی انفوسیم چی دیو پنبسنو باندی وی چی ترسو پوری دیو نا فرمانی نئی کل دالان نعمت نا شکری نئی کل نو تر آوخت پوری اللہ دیو چی کم نعمت پا دیو کڑے اغن بدلی. خو چې کله دیو نا شکری وکی نو بس د الله دین د دیو نو چت شي نعمت چت شي. نعمت په ابتدا کې شکریه ته نه محتاج خو بقا کې شکریه ته محتاج. وان الله بشک الله سمیع علیم اوریدن کې پوانه کدا به آل فرعون هن طریقه دیو په شان د فرعون یانو د په تغییر د نعمت کې چې څنګه پاغو الله نعمتونه کړو شکر ادا نه کړو عذاب سره مخامخ شو دیوم داسې دي کدا به آل فرعون طریقه ردی او پشان طریقې د فرعونیان دا ول لذین او دا کسانو من قبلهم چې مخ دیو نه کذبو نسب درو کړو بی آیت ربهم آیتونو د خپل رب ته هلکنا او نو موږ هلاک کړو درا بی ذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی واغرقنا او موږ ډوب کړو آل فرعون فرعونیان او کل کانو ټول ظالمین ظلم کوونکې زجر ور کوي. ان بشکا شرت دواب نکارا پزنا ور کوي ان الله پنز الله الذين كساني كبروا چ کافران دي فهم لا يمنون دي مان راودي الذين دا اکسان دي عهد منهم چ تالوز اغي سر دينا ثم ينقضون بيدي ماتي ادم فلوز في كل مرتين فهرزل هم لا يتقون دي نيريږي د دې ګنا نه ځان نه ساتي. نبی ته الله خطاب کوي ګوره دا د نرمۍ خلق نه دی ان کدا غواړي چې کافر وېریږي سختي وسوکه فهما تسقفنهم نو کچری تبیاو می دی ولرا فی الحرب بجنگ کې فشرد نو تروا بهم پدوی من خلفهم سوچ دی نو رستدی ان دسی سخه او اج رستنی خلق برتوالی میا مخیل ناراضی لعلهم یذکرون دې پارا چ دیونه سیا تو اخلی دویم ادب ذکر کای اغه دا کری قوم سستا لوزی او دا یره چې دیوب د لوز خلاف وکي نو اطلاع ولا مخ کی ورکا اسینه چې خیانت کی واقع شي و اما تخافن او کچری تیریږي من قوم دی قوم نه خیانت د خیانت نه پن بیز نو اور زوا خبر الیهم دی تعالی سواین په برابر تیا باندې ان چې تاسو برابر شي په دې کې چې کما لوز مات شوی نو هغه تم پته تاسو تم پته اوس که تاسو دې په خبرای کې ورشي نو لوز ما تول خو تاسو ته معلوم دی هغه ته خو نه دی معلوم نو ګنا ده بیا فن بز نو اور زوا خبر الیهم دی تعالی سواین په برابرتیا باندې نه تاسو برابر شي ان الله بشک الله لا يحب الخائنین محبت نه کوي د خیانت ګرو سره ولا يحسبن الذين غمان نه کوي آکسان کپرو چې کافرانی سبقو چې دی بخلاشي انهم بشکدو لا يعجزون ان شاجز کوله موږ لرا دریم ادب هغه دا چې دشمن مقابله کې بخپل قوت مضبوطه دا نه چې هغه نه خته دي او د جنگ اسباب تیاری پاکی ترقی کوي ایجادات نوی نوی کوي د اسلام خلاف او تغلی ناسی او په خواهشاتو کې ژوند تیری او په راحت کې خپل ژوند تیری هندا سینې کیږي هندا کستا خوغي چې زه غالب شم اسلام غالب شي مسلمانان غالب شي نو دا وخت سره مناسب اسلحه د ایجاد بکې اول کې داسیو چې جنگ د دغه تورو د نیزو د ډالونو او نهایتي غش به وشته کې د پلینده باندې نو بیا رو رو پاکی ایجادات سوا کېدل ایجاد د ټوپک کوشو بیا وکی ایجاد د ماشینونو وشو د توپونو وشو د ټینګونو وشو بیا د هوایی جازونو وشو سمندری بیړو وشو د ابدوزو وشو د میزایل وشو دور مال میزایل او د ټمبم وشو دا دشمن چې کوي تمام کې بلکې تب زیات کې همدا افسوس مقام دی چې کله کافرانو په چل خلافت عثماني ختم کړو نو خپل طرف متوجه کو اصلي جوړولی د امریکا داسې دومره زورور خونه دی بوزدل قوم دی خو هغه بیړۍ جوړې کړلې په سمندر کې او په هره بیړۍ کې هغه خپل بجلی جوړی او دنه به کې وایي اړې دي 58 بیړۍ د امریکې جوړې کړلې په سمندر کې او د ټولې دنیا بیړۍ چې راغونډې کې امریکې 64 بیړۍ دي په سمندر کې او د ټولې دنیا چې راغونډې کې دا 58 جوړیږي 48 د برتانی دي او د پاکستان په کیلې یو بیړۍ ده او دوه د هندستان دي او بشمیر ابدوزی دا غوړي کړلې او میزایلی د یو بریازو نه بلولی هغه جوړی دومره ځان جرمت من کړی دی جرأت من کړی دی چې اوس بتا به باندې جوړ کوي چې ته بندر کې جوړی دا خبره ده قرآن موږ ته وایي نه جوړ کوي او تیار کوي ځان د وخت مناسب شاه اسماعیل شهید رحمه الله چې کله د سیکانو سره جنګېدو نو هغه بر سخت ټریننګ کولو په گنگا کې هغه لامبو وهله په یو لاس کې کتاب اتیامی لامبوی په دریاب کې والو کتاب یې بره نیولی د هغه ټریننګ وو او کله چې اټک قلا کې دوکا وشو د هغه سیکانو گرفتار کو دا اټک د قلا د دیوال نه ردنګلو اباسین ته او تر جانګیری پوری لامبو وهلی وه دسې انداز باندې راغلی وو ځان یې په دې طریقه بچ شو او دغسې منډې به وهلې د شیدو په میرو کې دا هغه چې کم کسانو و سخت غارمو او موږ لاړو خپې اپلا په غنو د پاسه ګرځېدو خپې اپلا دا خپل داسې مضبوط کړی دی ته ټریننګ وای چې سبا ستاسو پیزار نه پاکی داسې تلی شي و اعدو تیار کئ لهم د دیو د پارا مستطعتم سمره چې ستاسو طاقت وي من قوت د قوتنا او نبی علیہ السلام د قوت تفصیل کړی په اصلي چې هغه وشتل دی ٹریننگ دا وشتلو حاصل کا مست تو آتم سمر جستاسو طاقتوی نو تیار کی من قوتین دا قوتنا و من ریمات الخیل و دا تڑلو دا سنونا مقصد میں سی ترہی بونا چی تاسویا روی بھی پدی سرا عدو اللہ دشمن دا اللہ و عدو وکم دشمن استاسو چی وصلدر سرائی دشمن بدن یریگی دا ټول دنیا د پاکستان طرف ته ولې متوجه شو د کوپار هدي یو بم جوړ کړی اسلامي ایټم بم نه دغې نه یریږي او غریباران کله یو بانه کله بله بانه او داسې نه کوي چې امت مسلمه ټول راغونډ شي چې د بشا ودرېږي چې دا یو کارنامه کړله نو هغو سترګې هلته پاستر دي او ترهیبون ارهاب بکه افسوس خبره دا ده عربی کې ګوره ارهاب دا د دهشتګردۍ ته اوس استعمالوي موږ چې عمرې له تلي وو جدې نه چې لاړو نو زه ما چې کاته دې بوډونو ته نو دا کوم خلک تلی دي کې هغه یو ځای کې هغه قرآن نقشه ده او تله غونتې ده هغې نه یې مخکې غټ بورډ لګولی دی او لاسونه یې بره یو بل ته ورکړی دي جیدن بید ضد الارهاب چې موږ لاس په لاس شو د ارهاب په مقابله کې ودل چې ارهاب قرآن وی وکا نو معلوم شو دا خبره چې يهود نه سواراو کافران چې دي نو هغه دی جهاد ته ارهاب وی دهشتګردي وی نو دا قرآن ته هغو دهشتګرد وی ځکه هغه قرآن د دهشتګردۍ کتاب وی او په دې وجه دا سورت انفال وی د اسکول کتابونو نه وباسي نیکی دا دهشتګردۍ خبرې دا ترهیبو نه دی پکې ها مسلمان نه دی خبر ناست دی پرې ده چې بس ټچ موبایل یې نیولی او پروژه کې ناست یو فلمونه ګوري او دغه کیسې کوي قرآن نه ځان نه خبرې او بس وایي موږ هم د دهشتګردو خلاف یو دی جهاد موږ هم خلاف یو که یا دهشتګردۍ خو یو رول ته وایي که دا جرم نو غټ جرم د امریکې کړی چې دا هغه ځای نه دیارلس زره کیلومیټر دلته څه کوي دا خلک یاری غټه دهشتګرد دا ده روس دی برطانیه ده تورهی بونا چې تاسو وی روی بهی په دې سره ادو الله دشمن د الله وادو وکم ستاسو دشمن و آخرین او نور مندونی ماسیواله دیونه لا تعلمونهم تاسو یې نه پیژنئ الله یعلمهم الله پیژني هغو لرا وما تنفقوا من شيء اغا چې خرج کوي تاسو کوم سیس په سبيل الله فلارد الله کې وفا الیکم پر پر بدر کړی چې تاسو ته وان تم لا تظلمو تاسو به ظلم نشی کېره وان جنو لسلمي سلورم ادب ان چا غسل حق ولي کمو قد صلح راشي نو صلح وکې وان جنو او کچری دیو ما ال شي لسلمي سلمي سلمي صلح تا فجنا نتمایل شلها دیتا وتوکل علی الله بروسه کو پالمانی انه بشکد الله هو سمیع العلیم غور دن کی پو دے پینزم ادب اعتماد و پالا کے کدا یریگی جدی بو دو کو کنو پالا و اعتماد کے و ان یرید او کچری دی اراده لري یخدو کا چ دو کو کی ستا سرا نو پروا نشته فان حسبک الله پس بشکا کاپی دے تادر اللہ پاک والنذی اللہ غزات تے ایدکا چیتے مضبط کڑے بی نصری پخبل امداد و بالمومنین اپا مومنانو اللہ خپل غیبی امداد کڑے ہو او ظاہری سبب دے مسلمانانو و اللہ پا محبت راوستے ہو بین قلوبی ہم پمینز رند دیو کی لو انفق تا کچری تا خرش کڑوے ما غصا فی الارضی چی پس مکی کی دی جمعی انٹول ما اللہ تا تا محبت نمی راوستے بین قلوبی ہم امین زرون دیو کے ولیکن اللہ لیکن اللہ فاق اللہ فا محبت راوستے ہو بینہم دیو پمینز کے انہو بشکت غ اللہ فاق عزیز غالب دے حکیم حکمت والا پا دنیا اتفاق نرازی دا پا دین رازی یا ایوہ النبیو حسبک اللہ اے پیغمبرہ کیا پی دے تادر اللہ فاق ومن اتباکا او هغه څوک چې ستا تابعدار دي من المؤمنین د مؤمنانو نه اغولم الله کافی دی او یا الله تعالی کافی دی غیبی او ظاهر کې مسلمانان یا ایها النبی وم ادم دی چې په قتال فی سبیل الله خلق تیز کا او تزہید من الدنیا د دنیا به رغبت ایوانی یا ایها النبی ای پیغمبر حرید المؤمنین تیز کے مؤمنان القتال په جنگ باندې ایکون کچرتوی منکم ستا سنا عشرون شرکسان صابرون صبر کوونکی او مضبوط یغلبو غالب کی یمیتین په 200 باندې ویکم منکم او کچرتوی پتا سکے میاتن سل یغلبو غالب کی با الفن فزرو من الذین د اکسان کپرو چې کافران دی بانهم په سبب د دې چې بشکر یو قوم لا یفقهون یقوم دین پویږي فقاحت پوه به کې نشتا اول کې هم دا سیوا چې یو مسلمان د لسو کافرو مقابله وکړي یو پلسه مقابله وي که یو مسلمان د لسو نه وتښتیدو دی به ګناګاری بیا الله رستا اسانتیا راوستا الان اوس خفف الله اسانتیا کړل الله پاک انکم پتاسو پالیما الله تفطر انا چې بشکا فیکم پتاس کې دعا پن کمزورتیا دا فَيَكُم مِّنكُم كَثِيرٌ طَاسُكِ مِئَاتٌ سَرْكَسَان صَابِرَتُن كَلَك او صبر کون کی یغلیبو غالکی کی امیاتن په 200 باندې وَيَكُم مِّنكُم كَثِيرٌ طَاسُكِ أَلْفٌ زَر یغلیبو غالکی با 2000 په 200 باذن الله په حکم د الله والله مع الصابرین او الله د صبر کون کو سره نه ما کان لنبیین هم بدر په موقع باندې او یا کسان خو مردار شو ا د بدر په کوی کې واچول او یې ونیول مکیت مدینه ته راوستل نبی علی السلام صحابو سره مشوره وکړه چې سوسه کو عمر زهوی چې د الله پیغمبره زما خپلوان ماته والکا چې سټونه ولوم ادا بکر هغه ته بل ابلتا چې سټونه وای د کو پرستنې د چیست ختميږي ابو بکر جره هم داسې خبره کړی و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وید اللہ پیغمبر استا قوم او نسب دے پریدا مال تی واخلا او کی دیشی چی دیو مسلمانان شی کنو بچو کی سوک مسلمانان شی نبی علیہ السلام ہوئے جڑل وی بازی خلق دیر سخی عمر زیان ہوتا وی ستا مثال شان دا نوح علیہ السلام دے او دا موسیٰ علیہ السلام او بازی نرم او بکرتے ہوئی ستا مثال پشاند ابراہیم علیہ السلام دے عیسیٰ علیہ السلام پی دیتی واغ استا پریخ دا اللہ دا طرف نے اعتاب را گئے او دا عمر چی کم رائی وا دا غیر تسوی بوش چی تاسو ولی دیو پریخ او دا دا دنیا دا پار تاسو دیو پریخ او دا پکار داو چی تاسو دیو وینی توی کڑوے چی دا کپر دب دب ختم شوئے نبی علیہ السلام جڑل وی عذاب را گلے ہو او بالکل ونو تنیز دی شوی وی کرا کو شوی وی نو سوا دی عمر او داغه د ملګرو نه بند خلاصی ده ټول ویني وو والله واپس کو الله ما کان علی نبین ندی مناسب د فارغ پیغمبر ایکون چی شی له داغه د پارا اسرا قی دیان فقط قید جوړی حتا تر دی پوری یوسخینا چی وین توین کی فل ارض پزما کرکے توری دونا تاسو اراده لری ارز دنیا د سامان د دنیا والله الله پاک یرید الاخره اراده کی د اخرت والله عزیز حکیم الله غالب حکمت والے دے اراده د دنیا ممنوع نه دا خو لیکن د دې شان داو چې دیو د پار مناسب نو لولا کتابن ک چرتنه وی لیکا هغه دا چې اجتهادی غلطی باندې الله نیول نه کوي نو ک چرتنه وی لیک من الله د الله نه سبقا مخ تیر شوه لمسکم نقامغا تاسو بر رسیدل وی فیما پاغس کی اخستم چتا سو اغستیو عذاب عظیم عذاب لیا خو چون کی مخ کی الله قانون ہندا لکلے دے چ په خطائی باندې چ په اجتهاد کیو شی الله نیول نه کی عذاب نرا لیگی حضورونه کی شکوک شبہات چدا پی دے استعمالول بجائز نہیں نو الله وینا جائز دی کولے شی استعمال ولے شی وقولوا نخري مما د اغسنا غنیمتم چې په غنیمت کې حاصل کړلی حلالا طيبا حلال پاک وتقوا الله لا نويرغي ان الله بشک الله غفور الرحيم په کې مهربان دي وم اخرنه قانون د امیر د پاره یا ایوه النبیو اے پیغمبرا قل اوایا لمن اجتا فی ایدیکم چی ستاسو پلاسونو کیری من الاسرا د قیدیانونا پی دیا چی کل مقرر شوا او نبی علیہ الصلات والسلام اغیستا هنو اغا مختلف طریقی باندی وی نچان نقد پیسی وی سلور سوا درهما چان زیاتو کم او زین دیسی او چی داغو سر سنونو اغو تی لس لس کسان حواله کردیو د مدینه چی تاس بدیو تخط خواهی عباس رزنان ہو چی وو نو اغام پا دا قیدیانی کیو نو نبی علیہ الصلات والسلام انده چی کل راوتو نو دس لس او قیوی اغیه ورکلوی پا جنگ کی نو اغام دا مسلمانانو پلاس کرا لی نو دا نبی علیہ السلام تاوی چی زمان طرف نباق منظور کئی کنا نبی علیہ السلام وتوی نا اخو د غنیمت کی تللی تبا خپل پیډیام ورکه او د وراره پیډه بډیام ورکه دا قیله عباس رضی الله عنه نو مسلمان شوی وخت وی ختمه دې ته کینه چې زه بیا خلق ته سوال کوم زما زه سدي چې ورکم نبی علیہ السلام ورتوی وی تجرا وتی کنا ا د شپې په ټیم کې خپل خزی مل پز الله تاغه پیسې ورکړو چې بده کټوي کې بدا کیری اگر دی سکڑی عباس این ہوئے چی دی نخو سوکنو خبر دا خود شپی خبر رو تا دا چاوی لی ما تا اللہ ویل لی بس آو اکی دا غزل کرالا او مسلمان شو او تا ای ورکا او چی تا ورکلو اللہ بدا غی دو چندر کی که اسلام دی راوڑو ام بیادا سی وشوا چی کل هونین پتح شو نو عباس این ہو راغلو او نبیر اسلام تو چی تا خو ما سر وز کرو چی کسی ما اللہ غزل بر دیر درکم وړه نو هغه ځان چې کوم دی نو هغه پیټه ډکړو او باقي واچول سامانونه ورسه جو چتاونو نه شو چتاولې نبی علیہ السلام ته اداره ته راچوت کې کنه او نه دیسی د کوما چې درته په خپل تی چتاوا نو په زور او چت کو چتونو په داسې کوګو کو نبی علیہ السلام خندا شو ګوره د دې هرست ګوره یا ایوه النبیو اے پیغمبر قل اوے لمن اجتا فی ایدیکم چی ساز پلاسون کری من الاسرا د قیدیانونا ای عالم اللہ کچری معلوم کرو اللہ پاکو فی قلوبکم ساز پزرنو کی خیرن خیرن ایمان یوتیکم درب کی تاستا خیرن بہتر مما دا اغسنا و غزمن کم چغستے شویستا سنا و یغفر لکم بخن برتو کی او اللہ بخن کے میرا باندے وَإِنْ يُرِيدُوا أَوْ كَچَرِ دِي إِرَادَ كَوِي خِيَانَتَ كَادَ خِيَانَتَ سْتَا سَرَ نُتَّمَ كَوَا فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ تَاقِ سَرَ دِي خِيَانَتَ كَرَوْا دَ اللَّهَ سَا مِنْ قَبْلُوا دِي نَمَخِي فَأَمْكَنَا فَسْ قُدْرَتْ دَرْقُلُوا تَاسُ تَا اللَّهَ فَاكَ مِنْهُمْ پَدُوِي بَانْدِي اللَّهَ قُدْرَتْ دَرْقُلُوا عوام نیول وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهَ پُو حِكْمَتْ تَوَالَ دَي ان الذين بشك اكسان ترغيب هجرت تا او صدور قسمه خلق ذکر کئ ان الذين بشك اكسان امنو چ مومنان دی وهاجرو هجرت کے وجادو جہاد کے بھی اموالین پخپل مالونو انفسین پخپل نفسونو فی سبیل اللہ پلار د اللہ کی والذین اكسان او چیزے ور کڑے ون سرو امداد کڑے اولائک دا کسان بعضهم بازی پدیو کی اولیاء او بعض دوستان دا بازو دی والذین آکسان آمنو چ مومنان دی ولم یهاجروا هجرتین دے کھڑے سرد قدرتنا مالکم نشی ساز پارا می ولایتیم دوستی دا ونم شین سسیزا حتا تر دی پوری یهاجروا چ هجرتون کی وین استن سروکم او کچری طلب دیم دادے او کو ساس نا فی دین پ دین کی فعلیکم النصر نو پتاس بانی امداد دے امداد ہو کی الا مگر علی قوم پا قوم بینکم چستازو منز کی و بینهم داو پا منز کی میساقن لوزوی واللہ و اللہ فاک بیما پاس تعملونا چستازو کوئی بسویر لدن کے دے استازو دینی رونا دی امداد وکی خون دلوز خلاب بنکوی واللزین آکسان کپرو چی کافر دی بازو ہم بازی پدیو کی اولیاء و باز دوستان دا بازو دی الا تفعلوہو کچری تاسو امداد نه کوي دغه مسلمانانو تکون شوا فتنتون فتنه فی الارض بزمکه او فسادون کبیر اولی فساد دیو چې مسلمان دنه امداد اوختو نصرت به کې بشارت د اغه چا د پاره چې هجرت جهاد کوي والذین آکسان آمنو چې مؤمنان دي او هاجرو او هجرت کوي او jihad کوي په لار د الله کې والذین آکسان او چې زه ور کوي ونصرو امداد کوي اولای کدا آکسان هم المؤمنون حقا دا مؤمنان دي بشک لهو میمن دي د پاره مغفرتون بخنه او رزقون کریم او رزق عزت مند والذین آکسان آمنو چې مؤمنان دي آمنو چی ایمان راوڑے من بعدو پس تلی پتہ نو حاجر و حجرت اکڑے و جہادو جہاد کے ایمان کم ساس سرا آمنو ایمان ناوڑی من بعدو پس تلی نو حجرت کے و جہاد کے ایمان کم ساس سرا فہولائی کتا اکسان من کم ساسو ندی و اول ارحام او خواندان دخپلولو بازو ہم بازی بدیو کی اول آخر نزدینی بی بازین بازتا فی کتاب ملائی پا کتاب دان لگی چی قانون دا میراستے پا آغا قانون بدیوڑی نیسا کی دا غیزی کر شوئے دے ان الله بشکل بكل شيء عليم پارش پوه دے سوره انفال امتیازات گنڈی غبازی بکیداری تفصیل واقعی دا بدر پکې وشو قوانین د میدان jihad پکې ذکر شو ډیر لتونه د قتال فی سبیل الله ذکر شو آداب پکې ذکر شو د پارا دا امیر د jihad تقسیم د غنیمت پکې ذکر شو انور امداسی امور اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا محمد النبي الامين الله کوم درس جو شو دا خپل دربار کې قبول کی کومه غلطی پکې شي هغه معاف کی الله قران سره زموږه مینا محبت شوق پیدا کی موږ ته په سړي طریقې سجده کی د سیام توفیق را نصیب کی قران کریم تعلیمات عام کی دې مقابله کې د يهود او نصارا او تعلیمات ختم کی قران قانون دې عمل کې ټول دنیا کې راوړي زموږ جمله ګناهونه معاف کی سیئات په حسنات بدل کی کم روجنی ولې شو دا قبول کی کمی پاتې رسینی ولې توفیق راکی کم حصہ درس قرآن پاتې دا غیر صحیح ویلو توفیق راکی الله زموږ جمله ګناهونه معاف کی سیئات په حسنات بدل کی تر دې هینې چې څومره شو دي هغه معاف کی اندر زموږ حفاظت فرمایي هاکار زموږ صدر کی چې پیرازې کی ودا کارنامه سجده خبر مولای کریم دا قرآن کریم چې څومره از ده کون کی ده غوب کسی رو نپرانی زی او قرآن ورد سی طریقی سی از ده کی عمل ورد نسیر کی اللہ فاک بیماران تو شفای کامل ورد کی سوکو پات شیده و مقبرتو کی چا بچی نشتے بچی ورد کی چا زامن نشتے زامن ورد کی چا لدی ورکرلی نکان صالحانے بی کی چا بچی نا پرمانی پرمان بردار ہے کی چا نا قابلی دی قابلی کی چا کورنو کی اختلافاتی ختم کی مگمین ده خیر بارانو کی اللہ منگ ده زن کدن د سخت نه وساتي د قیامت د سخت نه وساتي د قبر د عذاب نه وساتي خاتمه زم پیمان کو صلی الله علیه